Very good like Alex, Ovics, Ryan, meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Üdvözöllek benneteket, Podcast epizód 103, vége a szabadságnak! Örülünk, hogy itt vagytok velünk, elnézést kérünk a késésért, de nem magyarázkodok. Legyen annyi elég, hogy itt van velem metálos új csatorna, Alexovics. Már nem metálos. Már nincs metál. Jó van, de ez erre sosem nem fogok leszokni. Itt van velünk Laller. Sziasztok! És itt van velünk Gudlike. Ez kösz. Egyébként így a TS sorrendben kezdtem el, csak valamiért alulról fölfelé, nem tudom. Mármint így a beköszöntés, tehát semmiféle első, hátsó, akármilyen szándék nincsen ebbe. Szóval, Balázs, fiúk, Balázs örülök, azt mondta, hogy... Hát ez a ja, az most egy... le voltam mutatva, tehát Balázs azt mondta, hogy ő is jön mindjárt, csak ott van a parkolóban és Just Friedman feltartja. Kérdés az, hogy melyik parkolóban tartja föl Just Friedman. Igen, ezt nem derült ki, azt mondta, hogy majd megyek, csak éppen feltart a parkolóban, és így ide nyomta a videót, hogy nyomta a telefon neki, és akkor Just Friedman meg így, szia Alex! Tehát ilyen így derült ki. Kérdés, hogy miért vannak a parkolóban? Egymásnak ütköztek esetleg, vagy... Ez egyébként... Dali mindig elrontod a bulit. Amúgy nem biztos, hogy ez egy rossz kérdés, majd biztosan ki fog egyébként derülni. Tehát én azt gondolom, ha valaki agropanda csing-csing, fölírtátok? Mert majd leszámlázom a műsor végén Balázsnak. Szóval ha valaki agropanda csing-csing, ó, megint még egy becsúszott. Szóval és csatornáját ja, néz. Amúgy néha megnéztem agropanda videóit. Csing-csing-csing! És... Húha! Sokba Alex, fog ez neki kerülni. Sok, Alex, neked most nincs sok feliratkozó, szóval most neked limitáltuk itt az anyagi kiadásokat Balázsra kapcsolatosan, csak mondom. Alex passzítsd ide gyorsan a csatornád linkjét, és akkor berakom a leírásba. Ugye Alexnek új csatornát kellett csinálnia, és megváltozott így ugye az ő internetes elérhetősége. Illetve tehát, a podcastbeli fizetése, de hát erről már nem beszélünk. Hát nyilván erre már csak kevesebbet tudunk fizetni, sőt, mert igazából ő fizet, nem Marci? Vagy várja, hogy van. Hát most figyelj, most mi is promózzuk Balázs, most kell promózni Alexovicsot, most nem is értem. De igen, tehát ez úgy működött, hogy amíg ugye én voltam a legnagyobb podcastben. Sosem volt. Ami el, nem, mert amúgy most esett le, hogy Marci volt. Tehát ez így. Különböző is, hogy 5 adás nem volt, tehát a legnagyobb a podcast. A lényeg, az a szar poén, amit el akartam mondani, ami most már rohadtul nem lesz vicces. Írd hogy... le aztán, majd én beolvasom, tudod. Hogy most már, tehát eddig ti fizetetek nekem a podcastért, most már én fizetek nektek. Itt a csatornának a linkje. Köszönöm szépen, hogy berakjuk az adásba, mert hát ott folytatom tovább a videózást igazából. Ugyanaz lesz, mint eddig, csak egy másik linken, tehát hogy nagy differencia nincs. De figyeljetek, miért nem a dolgoknak a pozitív oldaláról fogjuk meg ezt a kérdést, és mondjuk azt, hogy Alex megunta a régi trónon ücsörgést, és elhatározta, hogy ővé lesz Magyarország legdinamikusabban növekvő podcast YouTube csatornája. Ezt is cáfolnám de a trón az remélem, hogy ilyen teából, meg Doritosból, meg Montinjúból van így felállítva. Tehát, hogy a más trónra nem ülnék rá azért. Hát szerintem azért, a hallgatók majd lerajzolják. Azért a vastronra fölülnél, nem? Ha egyszer megtehetnéd, és te lehetnél Deres ura. Szerintem rohadt kényelmetlen az a trón. Ennyit kell mondani róla. Ennyit kell mondani Vietnámról, viszont színes fémkereskedő az egy éves adagját gyakorlatilag szerintem letudná, amennyi vas, meg fém, meg minden acél van abba. Mit akarok mondani? Tényleg... mondjuk már el, hogy nincsen podcast.hu most ebben a pillanatban. Bizony, hova kommenteljen a hallgató? Hát most jelen pillanatban a YouTube-ot lehet használni, ami ugye tudjuk, hogy mi nem szoktuk egyébként a podcast alatt nézni, mi mindig a podcast.hu-s kommenteket részesítjük előnyben. Viszont ennek egy nagyon-nagyon egyszerű oka van, mégpedig az, hogy a podcast.hu megújul, és hát elmondom az elejétől fogva. Once upon a time... Azért ennyire nem menjünk vissza. Jó, ennyire nem menjünk vissza. A lényeg az, hogy egyszer Lalival... Az egész egy sírása. Beszélgettünk. Igen, az egész 2008-ban, amikor a YouTube... Nem, a Homo sapiens, amikor... Tehát az egész úgy kezdődött, hogy Lalival egy unalmas podcast után, mármint nem a podcast volt unalmas, hanem a utána lévő időszak, dumálgattunk, beszélgettünk, és még másnap is folytattuk, és arra gondoltuk, hogy mi lenne, ha megvalósítanánk nagy álmunkat, mégpedig, hogy a podcast pont, vagy a podcast köré egy közösséget építenénk föl, ami tulajdonképpen mit is jelent. Ez igazából nekünk az volt az elképzelésünk, mivel ugye rengeteg levelet, e-mailt kapunk olyan témákban, hogy lehet-e veletek játszani, kivel lehet játszani, stb. Hogy létrehozzunk egy olyan szájtot, egy olyan közösséget, ahol össze lehet egymással haverkodni, lehet egymást hívni különböző játékokra, lehet együtt játszani, ahol tulajdonképpen egy ilyen dedikált podcast-es arcok vannak ezeken a helyeken, ezeken a szervereken, játékokban, stb. Ugye az első ilyen lépés volt a Podcast Go Cségó szerver, ami egyébként szinte non-stop fullon van, tehát azt nézegettem múltkor, hogy rendesen ki kellett volna kikkelnem valakit, hogy fölmenjek játszani, és ennek a sikernek nagyon-nagyon örülünk, valamint ugye a Podcraft Minecraft szerverek pontosabban, és a beta fázisból most már lassan kezdik magukat kinőni, ami tök durva egyébként, mert a Podcraft beta Facebook csoportnak van kemény 1000-valahány száz tagja, és magára a bétára több mint 4000-re jelentkeztek egyébként. Úgyhogy a beta ugye kinövi magát, a héten fogunk indulni, egyben a podcast.hu-val is, ahol majd lehet egyébként azok, tehát tulajdonképpen a a Podcraft szerverre regisztrálni, hogy miért is lesz ez igazán fontos, azért, mert alapvetően csak regisztrációval lehet majd felmenni ezekre a szerverekre, mégpedig olyan regisztrációval, amit a podcast.hu-n lehet megtenni, a regisztráció egyébként teljesen ingyenes lesz, tehát semmilyen megkötés nem lesz, annyi viszont, hogy Facebook regisztráció lesz, el is mondom miért, szerettük volna, hogyha mindenki felvállalja saját magát, így tudjuk szűrni az embereket, tehát nincs semmilyen egyéb trükközés, persze be lehet most Facebookot nyilván regisztrálni kamu profillal, de ha valaki nagyon gyanús, azt azért mi ellenőrizni fogjuk. És szeretnénk tényleg, hogyha így a közösségben mindenki összehaverkodna, mindenki névről ismerni egymást, és ezt fogja segíteni a podcast.hu, legalábbis nagyon bízom benne, viszont egyelőre még szerkesztés alatt áll, pontosabban... Közbeszólok, csak amint kész van ugye ez az ismertség, és mindenki így ismeri egymást, tudod, névről névre, igen, és mindenki barátok és haverok, akkor át lehet menni, mikor már unjátok a barátságotok a Podcast Go szerverre, ahol viszont lehet anyázni. Igen, tehát ahol lehet rage-elni, lehet rektelni. Ja, igazából rage-elni nem, mert mindig, hogyha én fent vagyok, és meglátom, hogy valaki elkezd stílusban beszélni, akkor szólok neki, hogy nine. Nine, igen. És utána megy a ban, tehát hogy nem, ott se azért engedjük magunkat ennyire el. Hát finoman. És Alexnak kölcsön mondtam az egyik kalapácsomat. Ja, Banhammert, így van. Tehát bizony, tulajdonképpen ez az egész erről szólna, ez az egész változás, amiért most a podcast.hu átmenetileg nem kommentelhető, nem látogatható az ez, illetve hát azért elég sok érdekességet és finomságot fogunk tartogatni, szeretnénk, hogyha rendszeres hírek jelennének meg magán a podcast.hu-n, és hát ehhez majd szeretnénk, hogyha ti segítségeteket is igénybe tudnánk venni, olyan értelemben, hogy hát szeretnénk content gyártókat toborozni magunknak, akik majd a podcast.hu-t megtöltik mindenféle mindenféle finomsággal, jósággal. Most Lalit rámpókolt. Ja igen, TS szerver. Hát a TS szerver az úgy fog kinézni, hogy Lali, most melyik részére gondolsz? Szerinted melyik a publikus? Nem a full extra, az maradjon meglepetés. Egyelőre a meglepetés, hogy lesz TS szerverünk, ahol beszélgetni is tudtok egymással, nem csak ilyen csetes felület, ahol írogatni lehet. Így van, tehát lesz saját TS szerver, és ami talán még ennél is fontosabb, vagy hát legalábbis én azt érzem, hogy végre a Podcast társaság egy helyre gyűlhet, mondjuk podcastek alkalmával, meg utána is nyilván ugye egyébként. Úgyhogy remélem várjátok, remélem, hogy tetszeni fog. Annyi még talán a szolgálati közlemények közé, hogy érdemes lesz majd néznetek a podcast.hu-t gyakorlatilag akár már a holnap délutántól, mert hogy az a helyzet, hogy lesz ugye egy olyan sztori, hogy egy építőverseny, ami kifejezetten a Minecraft szerverhez vonatkozik, ez egy másfél hetes időszak lesz rá, lehet ugye jelentkezni, és jövő hét szombaton pedig Siriusszal egy live keretein belül fogjuk lezsűrizni az elkészült építményeket, és azok be is fognak kerülni az éles szerverre. És ami talán még vonzó lehet, legalábbis úgy érzem, hogy ennek a versenynek nem csak az a tétje, hogy bekerülhet az éles szerverre, hanem az is, hogy... Kikerülhet az éles szerverre, nem. Hanem az, hogy egy SteelSeries Rival egeret nyer majd az, aki az első helyezett lesz, ami ugye egy ilyen 20 000 forint környéki díjazásnak felel meg, de ja, egyelőre ennyi, lehet rá készülni, lehet rá gyúrni, izmosítani. Kérdés, amit tudom, hogy nagyon sok ilyen kérdést tesz, hogy többen is, tehát hogyha ketten csinálnak egy építményt, az is ér? Tehát, hogy... Alapvetően ér persze, csak hát aztán az majd az ő dolgok, hogy hogyan osztják el az egeret, tehát hogy egérből egy lesz. Egérből egy lesz, lehet, persze, tehát ezt mi nem fogjuk külön nézni. Aztán meglátjuk, hát nem tudom, kíváncsi, hogy mi sül ki belőle. Ez most az első szórás. Azért azt hozzáteszem, hogy mi azért úgy intézkedünk, hogy lehessen a podcast szervereken havonta azért egy-egy ilyen eventhez hozzá csatlakozni, és azért úgy nyeregetni ilyen dolgokat. Úgyhogy... kicsit úgy vagyunk vele, hogy hát szeretnénk, ha ez nem csak annyiból állni ez a közösség, hogy együtt játszunk, hanem még azért ennél is egy kicsivel több lenne. De majd nem akarok minden poént meglelőni, azért is, és közben ugye a fejemben van, hogy mi az, amit el lehet mondani, mi az, amit nem lehet elmondani, mindegy. Remélem így, hogy érzitek, teljes volt, vagy fölkeltette eléggé a figyelmet? Még az enyémet is, mert az egészről semmit nem tudtam, szóval... Mindig eltűnsz, Marci. 5-ből ezt a 4,5 pontot megadom. Jó, köszönöm. Hát azt szerintem az korrekt. Az korrekt, főleg tőled, Alex. Mert végre... csak akkor lett volna 5, hogyha közben lett volna ez a... Tudod, ez a Superman zene, ez a... És a podcast, és így mögötted minden a robbanás, így bebel. Hát igen. Jó. Na, hát akkor nagyjából erről ennyit. Nézegessétek napi szinten a podcast.hu-t egész nyugodtan, de az én Facebookomra illetőleg a podcast.hu-ra is ki fog kerülni, tehát no para. Hozzá lehet majd jutni az infóhoz, úgyhogy ennyi. Ennyit tudok elmondani Vietnámról. Bőven elég. Köszönjük tényleg. Én már építek. Tehát te már szeretnél egyen. Egyébként nézd, most értem haza nem régen. Találkoztam egy fannal. Én is üdvözlöm, ha esetleg nézi az adást. Igen? Elmeséled a sztorit? Vagy... Mondom, most csak kicsit nem akartam bele csámcsogni. Szóval, hát nem, voltunk most Lilafüreden túrázni, és az egyik kajádánál odajött hozzánk egy srác, tök aranyos volt, hogy hogy ide, tudod, így először így rám nézett, és akkor Alekszovics, mondom, igen, szóval ránézett Danira, Kreffel, és aztán még arrébb nézett, Metálni, tudod, ne, ez már túl sok a jóból. Már csak azt kellett mondani, hogy még egyszer balra néz, és így, Widman, Kaveri, Lali, good luck, tudod, Balázs, és igen. A Partedlé nélkül nem ismertelek meg, Balázs. Az a videó hatalmas. Na, jól van, srácok. Hát, akkor szerintem én kibeszéltem saját magamat. Örülök, hogy Alex is el tudta mesélni az élményeit. Egy erős fikát érzek ebben a mondatodban. Tehát... Nem, hát nem most úgy gondolkodtam, hogy egy finomoltást hogyan vigyek be, de azt hiszem ennyi is így elég volt. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Sziasztok! Na, de srácok, meséljetek. Lesz majd nekem egy témám. Nem tudom, hogy hányan fognak a homlukukra csapni. Én arra gondoltam, hogy lecserélném majd a telefonomat. Ne. De. Begin. Hát... Tudjuk mind a ketten pontosan jó, hogy mire fogod lecserélni, és tudjuk mind a ketten pontosan jó, hogy mennyire meg. Nem érdekel az új fém Samsungra, az újra? Nem. Én is kíváncsolnék a platformra először is. Mindenképpen Android, tehát ez egy másodpercig nem volt kérdés. Már megijedtem. Éreztem. Tehát ez szóban nem jön bármilyen más platform. Bár most volt egy egész komoly... egy ilyen kis prezentációja a Microsoftnak történetesen, hogy milyen új telefont fog piacra dobni, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy hát valami extrém zseniális, tehát hogy nem semmi tényleg, csak hát ugye a shop. Hát azért, amikor Windows 10 van a telefonodon és a gépeden, az elég OP. Nem? Na igen, ez mondjuk egy nem lehet egy rossz dolog, tehát ez abszolút így van. Igen, tehát azért a shopba, ugye a shopnál benne van a pakliba, hogy... Na mindegy, nem akarom most elszúrni azt, amit eddig felépítettem a Microsoftnál. De mindegy, a lényeg az egészben, hogy nem, tehát hogy egy ilyen telefont nem fogok venni. Viszont ami lényeges lehet, hogy mindenképpen Android, és Nexus, az új Nexus 5-öt szeretném megvárni. Nem tudom, hogy mit szóltak hozzá. Legit? 5, Nexus 5. Mármint LG? Azért kérdeztem, hogy legit? Nem, Motorola gyártja, és a korábbi Nexus... Meguntod a Samsung animációkat? Azok annyira szörnyűek! Egy darabig se szeretnék fikázni semmilyen androidos platformot, mert tényleg jó volt, tenni. Én is használtam most már megint androidot egy darabig, de azok az animációk, tehát mint hogyha én nem is tudom, így unatkozott volna éjszaka, így este nem tudott aludni, és akkor csinált egy ilyen animációt, hogy egy nyíl így váltogatja a színét, de még nem is egy átmenettel, hanem mint egy szana gif. Tudod, tehát már azt vártam, hogy mikor jön be az a havazás gif. De gonosz vagy. Nagyon, de tényleg, de olyan gagyi animációk voltak benne, ami nem a telefon, tehát ez most tök mindegy. Csak úgy azért kérdeztem, mert mondták, hogy azért a Nexuson elég jó animációk vannak, tehát azért eléggé szépen néz ki az interfész. Igen, ugye a Nexusban az a lényeg, hogy az ugye teljesen stock Android, tehát ahogy a Google-től kijön, az pontosan az, és pontosan ezért zseniális, úgy ahogy van, tehát volt szerencsém Nexus 5-öt, a régit, ugye én a 2015-ös modellt várom, hogy milyen lesz, még egyelőre nem tudom, tehát volt szerencsém azt látni, meg Nexus 6-ot, Nexus 6-ról néztem most különféle videókat, viszont hát ja, tehát na mindegy, a lényeg az egészben, hogy ugye még a sima Nexus nem ismerem, azt nem láttam, mármint nem a sima Nexus, az új Nexus, viszont ami ami felkeltett az érdeklődésemet, az az, hogy, hogy milyen specifikációt jósolnak neki. Most ez lehet, hogy tökre nem az lesz, de bízom benne, hogy igen. Írják, hogy, hogy a Sony is mikor bekapcsolod, szép színes. Igen, a Samsungnál is, tehát a Note 4-nél is szép színes, annyi különbséggel, hogy bejátszák azt a startup zenét, meg magát a startup animationt, amit még szerintem a legelső Samsung telefon, amikor még nem volt smartphone. Tudod, amikor bekapcsolt, és ilyen... Jó. Azért nem ezen a gonosz szinten vagy. És itt van velünk Balázs. Balázs! Na Balázs, melyik parkolóban? Kivel? Miért? Hol? Nem értettem semmit, csak az, hogy nem késő. Ez olyan, amikor anyukád először kérdezi meg, hogy hogy vesztetted el. Melyik parkolóban? Hol? Kivel? Nem tudom, én anyukámról erről nem szoktam beszélgetni. Nem, én egyébként Widmannel vesztettem el, hogy nem vele vesztettem el, hanem hogy vele találkoztam. Az volt a poén, hogy ugye felhívtál, vagy visszahívtalak, és közben nekem a másik fülemen ment a Alex, igen, podcast, kezd el, és a jobb fülemen meg ment a Alex, figyelj! Tudod, és ilyen! Oh azt my mondod, god! Azt mondod, hogy disztraktoltunk? Tehát multitaskolásból jól vagyok, de ennyire nem. Tehát a fülemeimet is tudom szeparálni. Hát látod, két beszélgetés, két YouTube csatorna, ez ilyen. mit akarok mondani? Tehát akkor melyik parkoló? Micsoda? Miért? Egy parkoló. Most tök mindegy, hogy melyik egy parkoló, ahol mindig a Widmannel összefutok. De ez tényleg csak ott futok vele össze. De nem egyszer véletlenül összefutottunk, és azóta szándékosan összefutunk. Tényleg? Ez már egy kapcsolat. Ez egy régi kapcsolat. Egyébként nem vidéki, már nekem tökre úgy emlékül, tökre vidéki. Lehet, hogy vidéki, csak már fölköltözött. Vagy a parkolóban lakik, ez marad még, de nem. Hát ezt nem. Jó, és azt elfelejtettem mondani, hogy miközben Kaveri ordibált velem, hogy itt is már a streamet, hát nem igaz! Aközben így annyit hallottam Widmantől, hogy szia Kaveri! És így, hát mondom, ez arra nem igaz! Arra nem gondoltál, hogy a halló csatornádon keresztül köszönt Kaverinek? Hallotta, hogy a másik oldalon ő beszél. És akkor itt te meg mondtad neki, hogy az Alex van itt, és utána már nem tudom, mit mondott meg Kaveri, akkor már itt is már te szerencsétlen! Jaj, persze, nyilván. Egyébként mondott valamit, és Alex meg pont akkor, pont abban a pillanatban maradt csöndbe, mert rád figyelt, hogy te éppen indítanád az adást. Én meg közben Kaverit hallgattam, gondolom. És akkor így Widmer rám néz, azt mondja, nem beszél bele senki, mondom, tényleg nem? Mondom, itt vagy? És addigra Alex már kapcsolt és már válaszolt, úgyhogy tök jó. Igen, mert én közben kallottam, hallgattam Kaverite, hogy hát itt is már kiváglak a podcastben! Jó, és ezt valaki kajakra be fogja kajálni, hogy én tényleg jól csinálom egyébként itt is így. Nem, egyébként, amúgy ez történt, hogy Alex, én itt a podcastben, Alex, ez nem megy. Igen, ez már elképzelhető. Úgyis már megkaptam valamelyik nap, hogy ezért tiszta álszent vagyok. Na, miért mi csináltál? Nem tudom. Akkor jó. Biztos szerénykedtél. Nem, hát pont azt. Ez hogy történik, Kaveri? Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy így oda megy hozzád valaki, hogy ne haragudj, te annyira álszent vagy. Igen. Gyakorlatilag így történik. Az olyan, amikor oda mentek Good Like-hoz, hogy te flagma lettél. Ja, igen. Tehát így 15 óra aláírás után és 40 ezer fotózással később elmerészelt menni kajálni, tudod, és így deflagma lett, Dikma, hát hogy képzel? Ja. És csapott úgy... kettőt az ostorával. Ostorá? Ja, oké, megvan az ostor. A doktorátusával csapott kettőt. Mert hogy az rimmel az ostorárral. Doktorátus, ostorával, tökéletes. Figyelj, én olyan rímeket rettyentek itt most, hogy vigyázzatok, tehát... Tényleg, mindenki kérdezi, hogy hát holnap Windows 10? Oh igen, my igen, God. Ó, de jó, hogy mondtad, igen. Mi na, hát... Mi lesz itt holnap? Júj! Encore. No! Hát nekem tuti, sorry. Tényleg az a 14 dollárt, tényleg? Milyen 14 dollár? De az egyszeri telepítés, ne viccelj. Júj, most majd nem mondtam valami. Egyébként ez még nem áll rá, még mindig, hogyha mit tudom én, Palo Alto-ba születtél, és a haverod rokonának az anyja Microsoftnál dolgozott, akkor ingyen a tiéd. De ez így most van. Nem azért, de alapban a Windows 10 az valami 110 dollár. Tehát ahhoz képest az a 14, az szerintem tök korrekt. Na de a 14 az az, hogy egyszer telepíted, aztán ha egyszer, utána... De figyelj erre a teóriára. Tehát nekem körülbelül 3 évig ment eddig egy Windows. Tehát az azt jelenti, hogy azt tudod, hogy ez az egyetlen a Földön. És szerinted tehát, hogy Bill Gatesnek nem ment 3 évig a Windows. Szerinted nem lesz valami... A múzeumában. Szerinted nem lesz valami okosság abban az ingyenes Windows 10-ban, hogy esetleg ne menjen 3 évig? Lehet. De hogyha hát, igen, akkor ugye pont addig, akkor fog tönkre menni, mire a Windows 10 is 14 dollár lesz, nem? A Windows 10 az életében nem lesz 14 dollár. Tehát akkor most, srácok, ez úgy van tényleg, hogy föltelepíted, és akkor ez egyszeri licensz, és csá? Igen, tehát vagy igazából nem, azért ennyire nem néztem utána, de azt tudom, hogy ki van írva, hogy ez nem egy trial, tehát ez nem fog lejárni, ez egy full licenszelt Windows 10, ami a tiéd. Azt nem tudom, hogy újra is rakhatod, de ez fogalmam sincs. OEM, nem? Tehát nem tudom, hogy a gyártó telepíteni föl az adott konfigurációra. Tehát, hogyha változik a konfigurációd, főeleme mondjuk, processzor, vagy alaplap, vagy DGA, akkor már nem biztos, hogy működni fog. Vagy a floppy meghajtó. Na, tényleg is, hogyha a floppy-mat kiszedem bedugok a gépemből. Bedugok egy pendrive-ot. Bedugsz egy... Bekapcsolod a videókártyát. Azt láttátok ezt a... valaki csinált egy ilyen progit, az a lényeg, hogy van egy pendrive-od, és azt csinálja, hogy tudod, le van lokkolva a Windowsod, tehát tudod. Tehát kell hozzá jelszó, és csak akkor enged be. Na, és a csávó azt csinálta, hogy van egy icipici pendrive, ezt belenyomod a képbe, és alapból feloldja a gépedet, tudod, mint hardware kulcs. Ah, tehát ilyen hardware kulcs, ez tök jó. Én néztem, hogy ez tök jó, mert igazából akkor nem kell irkálni, csak nálad van, benyomod, működik, kész. Hát én azért még mindig az irkálás mellett vagyok egyébként. Mondjuk az USB az olyan, azt írják, hogy OEM verzió lesz. Tehát mire benyomod, addigra bőven be is írod a jelszót, nem? Igen, ez a hol a gyerek lenyelte. Na, ma se lesz Windows. Tehát mi ez az OEM verzió? Engem, ezt én soha nem tudtam. Hogy a géphez kapcsolódik, az adott géphez, vagy az adott konfigurációhoz, nem? Az nagy szívás. Nem? Viszont valaki azt mondja, hogy csak egy évig megy, ha Windows 8-od van, ezt utána néztem is, nem. Hanem... Csak egy hanem, nem egy évek sem. Nem, de ez semmit nem. Tehát írták is, hogy ez nem triál, ott van már, nem tudom hányszor írták rá, hogy ez nem fog lejárni. Ez full nem triál, csak egy Windows. Ez olyan triál Windows, az ekkora szemétség, nem? Tehát így nem működik benne a notepad. Vagy, nem hallott triál, tehát vársz egy évet, és egy év után így csak így randomra eltűnnek a dokumentumok, tudod? És jön egy e-mail, ha vissza akarod szerezni a dokumentumaidat, és nem szeretnéd a fotóidat viszont látni, amit tudom én hol. Itt chase-el, és akkor egyszer csak becrash-el a chase, így írja, az eredeti Windows 10-en nem cash-el a chase-t. De egyébként így tényleg, tehát ez ilyen... Nem, az kérje, hogy tudod, a program működéssel át, elnézést kérünk. Valószínűleg ha eredeti lenne, vagy nem eredeti, hogyha nem járt volna le a Windows 10, kevesebbet crashelne a chego.exe. Vagy ez az ön szoftverhamisítás áldozata lett, ugye mennyire jó indulatú, tehát hogy így te nem feltételezi, hogy mit csinálod. Igen. És ezt ugyanezt tolná, tudod, hogy mit csak kicsit más szöveggel, hogy ön triál verzió áldozata lett, vagy valami hasonló. Azt úgy csinálnák meg, hogy tényleg a tér lehetne, végig a Windows 10, de ilyen rohadék verzió. Tehát, hogy így betöltene, és akkor, hogyha kapsz valami nagyobb hiba üzenetet, akkor bele lenne írva 3 pont. Tudod? Tehát, hogy így nem érjek ki, hogy mi a baj, csak így... Egyébként tényleg, tehát, hogy fölpakolod a cuccait a OneDrive-ra, és így létrehoz neked automatikusan egy MySpace fiókot. Ahova egy év után majd tolja fel a fotóidat. Meg így talán így írja, hogy bocs, de a Binget nem cserélheted le. És az Internet Explorer is kötelező. Jó, most valami új leszállító lesz. Spartan, vagy mi a francia? Spartan, igen. Spartacus. Nem, hanem a rohadék verzió azt csinálná, hogy így átárni a Spartant, így IE. Így átérni, még az ikont is tegyen. De a régire az XP-sre, tudod, és ilyen betárcsázó hang is jönne. Igen, kikorák valaki. jó, és ide, de úgyis töltenéd a honlapokat, nem tudod, így csíkozódva. Egyébként most akkor nem fogok frissíteni rá, mert én így mindig haladok a korra. Konkrétan a múlt héten telepítettem Win 8-at. Tehát addig így 7 volt. Balázs kicsi el vagy maradva, de nem baj. Jó van, nekem viszont most kell Windows telepítenem, hogy érzitek, hogy lenne, és szerintetek értelme föltolni a 10-et? Már így egyből lunch DM. De honnan? Tehát, hogy ezt így... Hát a butékából. Én mondanám, hogy most a konfront utolsó változatot, ami kijött hivatalosan és kipróbálható. Tehát már fönt van videótékába? Nem, a Microsoftnak az oldalán fönt van. De... Annyira egyébként a Microsoft most lehet, hogy nagyon szimpatikus akart lenni ezzel, hogy hú de jó lesz ingyen Windows 10, de annyira szarul van lekommunikálva szerintem az egész, hogy most akkor hogy ingyenes, hogy nem, és még mindig mi sem tudjuk, és nincs egy konkrét mondat, hogy igen, ha megveszed ezt, akkor ingyenes lesz, és egyébként nem hiszem, hogy fullba lesz egy új szoftvered, ami amúgy 30 ezer forintba kerül, akkor, hogyha megveszel egy 14 eurós vagy 14 dolláros Windows 8-at, és lefrissíted a Windows 10-et. Csak így hozzátenném az egészhez. Egyébként nekem ez a véleményem. Abszolút egyetértek veled olyan szinten, hogy szerintem ez ilyen tipikus Windows-os vagy Microsoft-os a sikeredet, nem? Tehát, hogy így soha nem vagy biztos semmiben. Igen, valami lesz, de nem biztos, hogy lesz. Most megnyitottam a Win 10-et. Na, ne fenyeges. Hallod, azt írja, yes, itt a csillag, oda van írva, hogy Windows, no. Hogy when you get a notification that Windows 10 has downloaded and is ready for you, enjoy Windows 10 for, átvahúzva $119, free, és egy csillag ott van a free után, és alul ott van a csillag, yes, free, full version of Windows 10, not a trial, 3 giga. Na de várjál, neked hogy free? Mármint, hogy ez mindenkinek free? Azt írja. Hát ez a, tudod, az a kis Windows ikon, ami ott van a tálcádon. Mindenkinek ott van, aki Windows 8.1-et használ szerintem. Ja, mert neked izé eredeti van, igen, jaj, vágom. Azt hittem, hogy valami weblapon ez kín van és letölthető. Nem, és rákattint azt is írja, hogy igen, jár neked egy Windows 10 eredetibe. És még azt is kírja, hogy a PC-t fogja elfuttatni, vagy nem. És kírja, hogy nem. És kérje, hogy no, tudod, és akkor requirement, tudod, és így adnak ki valamilyen, mit tudom, ilyen bing-böngésző. Bing-böngé, még kimondani is borzalmas, bing-böng. BB volt a legjobb jó barátom. És akkor itt majd a Cortana-nak magyarázhatsz angolul? Igen, lesz rajta Cortana, azt nála nagyon kíváncsi leszek, hogy PC-n hogy fog működni, mert ugye a Siri-t azt imádom, nagyon jó használni, és akkor itt PC-t is így, mondjuk mit mondok neki, tehát, hogy így... Hali! Hali! Igen, a Hali az Hali, viszont számít a gépnek. Hi, what's up, buddy? És akkor visszajön, tudod, hogy nothing. De azért gondold el, hogy mennyi... Leave me, hang on! Hogy mennyire széles körűre kéne ezt megcsinálni, tehát nem csak azt kéne megértse, hogy Hali, hanem azt is, hogy sziasztok, gyelekig. Gyelekig? Igen! Bolnár Krisztián! Ne. Jaj, de rossz. Ez a Balázs Plösz. Balázs Plösz. PLS. Balázs PLS. Jaj, de ez a Bolnár Krisztián, ez ilyen örök téma nálunk. Már lassan izé fizetnél ki. De csak akkor, amikor Balázs itt. Balázs, nézd meg, hogy Balázs nincs itt, akkor soha nem. Szóval azt mondod, Alexovics cimbora, hogy ha nem változik a gépednek az összetétel, akkor használhatod. De mondjuk már egy videókártya? Azt Lali mondta, mert rá van írva, hogy OM verzió, ami nem tudom, hogy mit jelent, de... Gyakorlatilag ezt jelenti. Na de ez akkor most, hogyha én veszek egy új processzort, akkor bukó, vagy alaplap, vagy most hogy? Most szerintem jó, csak akkor, hogyha veszel egy új hard drive-ot, vagy nem? Vagy... Nem. Régebben amúgy volt egy ilyen lehetőség, hogy át tudtad pakolni, tehát hogyha ilyen történt, ha OM Windowsod volt, és mondjuk tönkrement az alaplapod, akkor volt egy ilyen lehetőség, hogy a Microsoft Support segítségével az új gépedre is aktiválni tudtad. Ez életemben egyszer csináltam ilyet. Én vásároltam már így szoftvert, tehát írni kellett a supportnak, és akkor átrakt, tehát be tudtad akkor aktiválni, nem volt most, gond. Most itt vagyok, a Question and Answers, tehát Q&A-ban. Igen. És azt írják, hogy egy évig kaphatod meg a Windows 10-et. nem pedig egy az évig fog működni. Az első egy évben frissíthetsz rá ingyenesen. Nem, you have 1 year from the time Windows 10 is available to take advantage of this offer. Tehát, hogyha van egy Windows 8.1, akkor 29-től számítva egy évig megkaphatod a Windows 10-et ingyen. Ezt mondtam én is, legalábbis én így értettem. Ah, hogy a Win 8.1 Pro az 90 ezer jó magyar forintba kerül. Ó! Ugye van? Hát a Windows 10. Mennyivel olcsóban megúsztam? Nem, a Win 8.1 Pro kerül 90 ezer jó hát magyar forintba. Hát attól függ, honnan veszed, igen. Hát na várjatok, függ, tehát hogy akkor onnan most venném, mi van, mert... fejtsük már meg, mindjárt én is veszek egy Windows 8.1-et. Azért... Hát, Várjál, itt van, hogyha ha veszek egy new PC-t, akkor upgrade-olhatom ugyanúgy Windows 10-re. Azt írják, hogy yes, new qualified PCs can run Windows 10. Adjatok egy 8.1-es izét, linket, akkor veszek egyet. 90 000 viszont... forint. Dehogy, ja, pro. A pro. De nekem nem az kell. Nekem is pro van és 14 dollár volt. Jó, de viszont nekem az az oldal meg már visszavett egy 60 eurós játékomat. Jó, azért nem tök mindegy, hogy milyen szállítótól veszünk, tehát... Hát mondjuk te nem is írtál neki semmit, Marci, ha én jól emlékszem, mármint hogy... Nekem is visszavette, egyébként a G2A-ről van most szó jelen pillanatban. Nekem is, Alexnak is, meg Marcinak is letiltotta, vagy hát visszavette a GTA-t. Nekem nem. Neked nem? Nekem utána, igen? Vissza, utána nekem igen. Nekem működik, és tehát ugyanúgy kellett a igazából, tehát az volt a poja, hogy Kavarénél semmit nem kértek. Ugyanazt beírtam, mint Marcinál, és vissza, tehát kapott egy másik játékot. Ja, de írtad, hogy Kaveri, nem? Mármint azt látták. Hát az azért, ez vágod. Hát a Marcit is látták, ugyanúgy töltöttem ki. Na de ő nem, na oké, de ő nem coveri, vágod. Jaj, de tényleg volt, hogy kérdek egy nagy csomó screenshotot, aztán elküldtem nekik, hogy... Nem dolar. Na tehát azt mondod, Laller barátom, hogy amit most te nekem itt átoltál a G2A-re, ez nekem jó lesz? Várjál, mutasd azt a linket. Good like-os toltál neked valószínűleg. Ja. Ja, good like-os toltát. Akkor milyen chatre gondolsz, hogy nézzek? Én nem mondtam ilyet. De nem pókoltál. Ja, panda! Én voltam az, ja, igen. Ja, hú, tényleg, ilyen random, igen, mert, behívjuk? Igen, mert tegnap megbeszéltem vele, és elfelejtettem neked szólni. Ó, de persze, mindenféleképpen. Tehát, hogy, jó, hogy ne, hogy ne. A TS már ismeri, mert tegnap itt volt. Hát a meglepetés vendég. Meglepetés vendég, nem lőjük le egyből a point. Hogyha? Most már nem jót küldött egyébként Marci, mert az OM verzió. Most már egyébként, tessék, elküldtem. Most már egyébként nem akciós. Tehát most már azért jóval húsosabb ára van. 28 dollárért lehet most megvenni. 11 ezer jó magyar forint. Na jó, de itt ez azt jelenti... Dollár. Pontosan 11.815 jó magyar forint. 20 tényleg? Én 57 dollárt látok itt. Az más, lent nézd. Hát ott meg 38-at. Ja, hogy embertől vegyem. Ott van 28-28. Én nem látok 28-28-at, esküszöm. A spanyol sásztól 7939 forint. Nem tudom, én akkor vettem, mikor le voltál akciózva, és örülök is, mert működik. Tehát, hogy semmi probléma nincs vele. Itt van, can I reinstall Windows 10 on my computer after upgrading? Na itt a kérdés, itt a kérdés! És jöjjön a Windows 10. Újra rakhatom a Windows 10-et, hogyha no. Az upgrade-olás után, és utána a Windows 10-et is felrakhatom még egyszer. Yes! Még clean install-t is végezhetsz rajta, azt írja. Ezt akartam mondani, hogy... Itt nem kell azt a szívást megjátszani, hogy föl kell raknod a Windows 8.valahányat, és arra tudod rárakni a Windows 10-et, hanem itt egyből rakhatod a Windows 10-et. De hogyan rakom az... És még azt is engedi, hogy a Microsoft oldaláról letöltött, le lehet tölteni vagy az ISO-fájt, vagy egy pendrive-ot bedugsz, és megcsinálja neked a bootolható pendrive-ot a Windows 10-zel együtt. Na, tehát akkor ez alatt, na akkor adjatok már egy linket, ahol meg tudom venni. Ez az én kérésem. Na, én ott vettem, ahol most van, de ott elég drága most, úgyhogy... Mennyi? 8000. Hát amit küldtem neked. Már kitárgyaltuk, hogy 28 dollár most a legolcsóbb. De én itt nem látok 28 dollárért, 38-90-ért látok. Tuti? Én erre most ráfüstetettem, most tényleg itt van a 28 dolláros. Szóval keverik közben itt van a srác TSM. Jó, egy pillanat, egy másodpercet vár, csak okay. Én ezt, ennek most utána akarok járni, mert szerintem egyébként ez lehet, hogy sokakat érdekel. A buy now alatt ott van, hogy four offers from, és ott van 28. Az tök durva, nekem 38-90 ér van. Azt vágod, hogy ebben a pillanatban rögtön 200 ember kezd elnézni ezt a produktot? Most írtak ki, eddig nulla volt, tudod? De egyébként vagy... igen. Figyelj, ha te látsz 28 dollárosat, nem tudnád nekem megvenni, és én akkor át is dobom neked a zsét. De ott van, biztos, hogy jó link, szerintem te nem jó linket nézel. De itt van, stb. 38-90 a legolcsóbb. OM vagy sima? Erre én is jelentkeznék amúgy, haló. 81 professional, 32x64 bit, CDK globál. Na és ott van a 4 offer, itt van lent ott, az a 4. Az ott van. Az ott van, nekem ott a legolcsóbb 38-90. Dollár vagy euró? Dollár. Nem is látok 38-90-eset, a legdrágább 38-27. De várjál, dollárban nézitek? Na várjál, dollárban. Most az melyik, várjál, USD lesz az, várjál. Neked is át van rakva magyar marcinál. Alex, meg tudnád nekem most venni, hogy legyen, mert akkor én is lefrissítem. Itt van 28,28 dollár, mondom, hogy spanyol gyerek. De nem ár, hát... Ez a spanyol most... gyerek, nem? Jó, de most akkor vagy a spanyol Alex. Gyerekről küldjél egy linket. Ott van, igen, de ez azt a... Is. Igen, 1317 értékelés van rajta. Na, az 1317 értékelés nekem 38,90 dollár. Nekem 28,28. És nekem. Ez mind csak azért van, mert te kaveri vagy. Ha! Komolyan, 10 dollárra drágábbat mutat. 96%-os értékelése van, 1317... spanyol. Én is ezt látom. Várjál, mert rám... Hallod is az alatta lévő? Az meg egy iráni, vagy nem tudom mi ez, 39,87 ér, annak nekem meg 10,018. Hogy hívják, ki van? Nézd nekem az meg 28,99. Az kemény. Nekem egy tízes a drágában akarják. Nem, egyébként rányomsz itt a vásárlásra, és egyből kidob egy francia gyereket, akinek 1933 darab izé van, és ott rányomsz, hogy tovább, és megnézed a kosaradat, és megneved, és akkor már egyből... Tényleg? Mást ad ki, más Bayern, nyom csak rá? A kosára, a spanyolnál? De viszont 28-28 tudod, marad. Mit csinált? Megfejtettem, tudod, mit csinált? Ausztrál dollárba számolta, hát annak meg ugye ízé gyengébb a... Most nézem a valutát, igen, én bal nézem, alul, vagy jobb alul. Nem lehet, hogy minden neked 10 dollárra drágább. Sima USD-re rakd. Figyelj, és ilyenkor bejelölöd, hogy outside of the Europe Union? Tehát, hogy 0% VAT, vagy mert, a VAT-ot te kifizeted? Inside, azt kell. Tehát akkor ezt ki kell mindenképpen fizetni. És valószínű azért is buktak páran ezen, mert nem jelölték ki. Uh-huh. Jó, hát 37 dollár, egy tiszta Windows 10-ért szerintem ez megéri, nem, srácok? Bőven. Hát... Bele lehet ugrani. Alex, egyébként, hogyha van ilyen, akkor használd a kódomat nyugodtan is, és vedd meg nekem is, majd odaadom. De tök jó, most mi? Hát de tényleg, majd úgyis odaadom, na. Légy cíni, kávérinak és légy cíni. Alex az új YouTube pénz van. Hát persze, ne viccel, csak azért változtatni, azért a YouTube partner céget, hogy legyen sok pénz. Markolj szóval bele a melletted lévő YouTube-os pénzhegybe, és költség 10 dollár. Igen, és utána varázsold rá PayPal-ra, tudod, ilyen agykontrollal. Na jó, akkor miközben én megvásárolom a Windows-omat. Igen, itt van az asztal, mert ez a 10 forintos, ezt így ide rakom a Melbimbomra, jó, és ilyen dörzsölgeti lassan. Csináld, légy. Fotót. Na Alex, akkor nem gáz? Tehát, hívjuk be a vendégünket. Szeretném, ha Balázs, te konferálnád föl, mert te többet tudsz mondani. Igen. Nálamnál. A vendégünket úgy hívják, hogy Péter, és ő a Witcher 3-nak az egyik game designere, de most nem tudom, hogy ő lead level designer, vagy lead graphics designer, majd ő el fogja ezt mondani. És már egy ideje ügyözzük, nem? Igen, már egy ideje, hát igen, mert Tehát ugye a játékfejlesztők viszontagságos életét éli, és így mindig másik országban van, és viszonylag nehéz őt megtalálni. És ők a könnyezzünk egyet. És most, hogy sikerült megtalálni, és benn van a ketrezben, nem tud elmenni, hogy ott van az alattunk lévő csatén, akkor húzd át. Jó, húzom jó. is. Alattunk lévő... Hello. Yeah. Hello. És lengyel akcentussal hello. Beszél, mert most Lengyelországban van. Igen. Ez majd jó ható lesz. Ez már live? Ez igen. már az. Ez már teljesen. Hát igen. egy olyan, figyelj, nem, tehát nem egyetlenül szavarba gyere, vagy ilyesmi, egy 46 perccel live. És csak egy 940 ember élőben, tehát szerintem nem, tehát elég barátságos és családias most a hangulat. Én viszont most így kicsit rá pörögtem a lengyel akcentusra, de eddig nem sokat tudtam, tehát egy, nem is tudom, a lengyeleknek milyen az akcentusa, gondolom valami szláv. Semmi akcentusuk nincs már, hogy a magyarhoz képest, és ezzel nagyon-nagyon könnyen tudok vagánykodni, mert nagyjából mindent azonnal meg tudok tanulni, kiejteni, amit ők mondanak, és így nagyon el vannak varázsolva tőle, mert a világ jelenleg azt hiszem, hivatalosan legnehezebb nyelv a lengyel. Illetve van egy csomó toplista, van, ahol a magyart mondják nehéznek, van, ahol a lengyelt, viszont kiejtésben itt tökre együtt vagyunk. Van egy csomó furcsa karakterük, amiket, hogyha megtanulsz, akkor ilyen viszonylag könnyű dolgod van. Tehát ezek az A betűn rajta egy nyilacska valamilyen irányba, nem? Tehát, hogy ilyesmi? Nyilacska nincs, egy ilyen kis hurok van a jobb alsó sarkában, néhány magánhangzónak, ennek meg annak, azt hiszem. Aha. És akkor de ilyen... akkor ugyanúgy működik, mint a magyar nyelv? Tehát nekünk könnyű le megtanulni, mert ugyanolyan a felépítése? Kiejteni, felolvasni viszonylag könnyen megtanulod, és onnantól jön a szívás, mert a nyelvtan az ilyen kivételei. Mert most csak mondok egy példát, a többes számban vannak ilyen érdekességek, hogy általános szó, mondjuk macska, 1-től 5-ig van egy bizonyos ragozása, és 5-től fölfele pedig máshogy kell többes számmal ragozni. Ez az advanced verziója a magyarnak, nem? Amikor már annyira nehéz, hogy már expert mód. Hát van egy csomó mindenféle nyelvtani szabályuk, amit nyilván nem tanultam meg, mert inkább Witchert fejlesztettem, mint nyelvtanórára jártam. De komolyan így volt, eleinte volt ilyen nyelvtanóra, és azt hiszem minden szerdán reggel kellett járni, és így ez egy óra volt, és inkább úgy voltam vele, hogy én ezt meglogok. A számok megvannak, fél kiló kenyér már egy boltban, akkor ilyentől kezdve nem érdekel. A kenyér és a sör, nem? Tehát kenyér, ez a kettő. Kenyér, sör megvan, innentől kezdve nincs szükségem több nyelvtudásra. Viszont a Witcher 3 ennek örült, meg mi is, aki a Witcher 3-mal játszott valamilyen szinten, vagy látott róla gameplayt, mert most magyarul akartam mondani, nem tudom, hogy játék videót. Szóval, hogy mesélj egy picit, mielőtt belecsapnánk egyből a lecsóba, hogy ugye most szerintem a 940 emberből kb. 942 szeretne a helyedbe lenni. Nyilván majd el tudod mondani, okay. hogy mennyire nem érdemes ezt egy gondolom ilyen láblógatos dolognak. Egy ember tudok, aki nem akar a helyében lenni. Ezt saját magad gondolom, nem? Viszont mielőtt erre rátérnénk, hogy kicsit mesélj már, hogy alakult neked úgy az életed, hogy így ilyen területre vetődtél, hogy ez egy teljesen egyszerű út volt, vagy véletlenek sorozata, vagy te tudatosan készültél erre? Nyilván véletlenek sorozata, most az utatnám azt, hogy mindig tudatosan készültem erre, mert annyit játszottam, amennyi belefért, és egész kiskorom óta első Game Boy, meg minden egyfolytában játszottam, nyilván magáival tett ez a világ, nagyon szerettem játszani. Viszont amikor még nagyon fiatal voltam, akkor úgy tekintettem erre a szakmára, hogy állj, de biztos, hogy csak ilyen félistenek, meg ilyen kiválasztottak kerülhetnek be, nekem ez soha az életben semmi közöm nem lesz. És ne, úgy de... is lett. Kedves. Ő itt Alex, bemutatom, nem érti, hogy mikor sért egy poén, és mikor nem, semmi ne, gond. Ne vedd magadra. Simán leiratkozás. Péterre nagyon régóta ismerjük egymást, úgyhogy igazából a sértő poénokat értjük mind a ketten. Igen, ez ja, igen. Ja, igaz, ha Balást ismered, akkor már nagy baj nem lehet. Igen, egy egymást szoktattuk az élet keménységére. És azért milyen genyó vagyok. Igen. Most csak irájöttem, igen. Minden menő. Egyébként pont akkor tájt fordult ez a kocka a szakmával kapcsolatban, amikor Balázsral együtt a számalakra jártunk, ugye ott haverkodtunk össze először a dohányzóban, akkor még én is akkora voltam, mint ő nagyjából. És... 10 éves, nem? Pontosan. De jó, ez meg a komoly wrestling ment az ülőhelyekért a dohányzóban. Igen. Nyugtassatok meg, hogy már felnőttek voltatok, amikor a dohányzóba toltátok. Nem. Természetesen. Most sem. Nem tudom. sem megerősíteni. Iszonyatosan idióták voltunk természetesen. Igen, de az egy ilyen, hogy mondjam, tehát az ilyen gyönyörű rezervátum volt, mert ott a tanárok meg a diákok együtt kivesztek a dohányzóban. Tehát az egy teljesen más világot. Wow. Igen. És akkor elvileg ez egy ilyen kultúrát felnőtteknek szánt ilyen továbbképzés volt. Tehát letörtük a radiátorról a tekerőt, és azzal fociztunk. Ez volt a felnőtt, képzés. Innen indulnak a játékfejlesztők gyerekek, tehát nagyon fontos, ugye most hát elég messziről indulnak, tehát nem játszani, hiszem, játszani mindig mindennel. És akkor itt volt az egyik kollégám, aki pontosabban osztálytársam ott a számalkon, aki egyszer csak bekerült a Digital Reality-hez, és akkor én néztem, hogy úristen, hát ide be lehet kerülni, és akkor mondtam, hogy protezsálj már be, léci. És akkor így ment ez az egész, és így nem nagyon kerültem bejebb, és akkor apámnak meséltem, hogy hát ez mennyire menő, és ő egyébként nagy mecénása volt az én játékszeretetemnek, tőle volt az összes Super Nintendo, meg mit tudom én. De ő is ott ült melletted, nem? Tehát, hogy... Ja, természetesen, a dohányzóban. Igen. Szóval ő is csípte ezeket a játékokat, sose játszott velük, de nézni szerette. És na szóval ő volt az, aki mondta, hogy kisfiam, hagyd abba a hülyeskedést, és küldjél te egy önéletrajzot nekik, és akkor hát ez működik, és akkor így is lett. Uff, bekerültem. És akkor onnantól kezdve benn voltam. És akkor így léptem cégről cégre. Viszont a magyarországi karrierem úgymond eleje az így elég balszerencsés volt. Már hogy abból a szempontból, hogy így az első két cég az így tönkre ment. Wow! Hát a Digital Reality-ből a Storm Region-ből úgy kerültem át, hogy a DR tönkre ment először. Azután még sokszor történt vele hasonló, de akkor konkrétan igen. És akkor szerencsésen át tudtunk lépni a Stormba. Storm is egy picivel később, egy szűk egy évvel később így elkezdett összeomlani, és felviteliztünk a Crytekhez, és akkor az egy ilyen nagyon nagy dolog volt, hogy úristen, az első nagy ilyen igazi nyugati céghez bekerülni, és bekerültünk, és akkor ott dolgoztunk vadul. Ott eltöltöttem azt hiszem egy olyan 4 évet, körülbelül történt egymás, és akkor egy hirtelen felindulásból egy volt kollégámnak kiküldtem az önéletrajzomat, hogy adod a valakinek, aki fontos. Hát, ha lesz valóban valami. És akkor visszaszóltak viszonylag hamar, hogy szívesen dolgoznának velem együtt, a CD Projekt Redtől, és akkor friss házas voltam, és volt a Bence, a kisfiam, nagyon-nagyon pici volt, és akkor bedobtam otthon a kérdést, elmenjünk Lengyelországba? Igazából akkor nem is voltam benne biztos, hogy hol van. Térképen nagyon képzett voltam a témet. Ez akkor olyan, mint amikor egy ivászat után valaki megkérdezi, megyünk Lengyelországba? Hogy ne mennénk! És elindulnak makóra. Részegen összekacsintottunk a gyerekkel, és mondtuk, hogy menjünk. Azért megvan a kép. Azóta kevesebbet iszik. Na és akkor kijöttünk. 11 hónapos volt akkor. Így utólag visszagondolva, hogy elég kemény tél volt, amikor kijöttünk. És 11 hónapos gyerekkel nekivágni ott Csehország, Szlovákia, Lengyelország, stb. Úgyhogy fogalmam se volt, hogy mi merre van. Azért az merész. Na mindegy, megléptük, és életem legjobb döntése. Egyik legjobb döntése volt. És hát azóta megcsináltuk és befejeztük a Witchert, és szerintem fasza lett. Ja, nem szabad káromkodni. Balázsnak megért. Ez még belefért. Figyelj, és te pontosan mivel foglalkozol? Tehát ha most, mit tudom én, egy nyugdíjas boltos néninek próbálnád, na jó, az mondjuk talán durva, de... Hát azt hittem most, hogy ehhez akkor... Hallod, azt hittem, hogy Kaveri, most ehhez akarod viszonyítani a munkát, tehát összehasonlítani, hogy ja. Akkor ez olyan, mint bent ülni, tudod? És válogatni a krumplit. Nem, tehát mondjuk akkor... Nyugdíjas takarító néninek mondjuk abból a szempontból szerencsésebb a melója, hogy többet mozdul ki. Azért tavaly, amikor 1 évet cruncholtunk, akkor nem nagyon láttam napfényt, de így halálkom olyan, meg így társasági életet, az körülbelül annyit éltem, amint az internet mutatott. Tehát azért volt egy... Oda szóltál a munkatársadnak, hogy van még chips, nem? és fitness kaja volt, kizárólag. És mit csinálsz konkrétan? Az én konkrét beosztásom az, hogy senior level designer. Én tervezem, építem a pályákat. Hát igazából nem is nagyon lehet többes számon beszélni, mert ugye viszonylag kevés hubunk van, viszont azok nagyok. És akkor ennek a konzisztenciáért vagyok valamilyen szinten felelős. Az, hogy amikor oda kerültem a céghez, akkor volt egy csomó ilyen történet a helyszín, amit mindenképpen benne kellett legyen a játékban, és volt egy irgalmatlan nagy térkép egy csomó üres helyel, és akkor Péterkém, mert akkor légy szíves, engedd szabad erre a fantáziádat, és akkor ezeket töltsd meg tartalommal. Wow! Van két éved, körülbelül. Jó, ez olyan, mint a, Hootersnél, adnak egy melltartót, itt van, töltse ki. Van két éved! A következő. Ennél viszonylag egyszerűbb volt. De konkrétan ez akkor csak hogy kicsit így bele tudunk látni a játékfejlesztés ezen részébe is, hogy megvan a történet, megvan, hogy hova lehet körülbelül eljutni. Ezeket a fő részeket kidolgozták már, kidolgozzák, és az a közötti részek, ahol majd még ilyen plusz content, meg plusz tartalom lesz, meg mászkálsz, meg mobok, meg mit tudom én le... Ez egy erősen idealizált helyzet azért. Tehát, ha megvan a történet, az körülbelül egy olyan hónappal a megjelenés, meg a nyomtatás, meg a dobozolás előtt. Tehát már rég megy a próbó, akkor... hogy már elővétel minden bubánat, és még vesz... Hát nézd meg, mi lett a Unisival! Ez van akkor, amikor még akkor sincs kész a játék, miután kiadtad. Tehát... Azért nagyon-nagyon-nagyon sokszor volt olyan, hogy még az utolsó pillanatban csűrtek, csavartak valamit, és akkor meg kellett változtatni egy csomó helyszín. Volt fogszívás, de hát ez mindig a fejlesztés része. De ez miért gondolod, vagy mit gondolsz, hogy ez miért így van? Mert maximalista őrültek az íróink, és nagyon-nagyon jók, és iszonyatosan jó fantáziájuk van ehhez az egészhez, és bárki más kókrernek megmondták volna, hogy jó, figyelj, fejlesztés, határidő, stb. De ők faszák és menők, és megcsináltuk nekik, és tényleg a visszajelzések alapján megértem. Sikerült is. Igen. Egyébként általában az ilyen utolsó pillanati dolgokon olyan nyomás szokott lenni az embereken. Ajna. Tehát, hogyha emlékeztek, hogy a DICE, az így ugye kiadták a Battlefield 4-et, és nem lehetett vele játszani, tehát akkor old meg a problémát egy hét alatt, tudod? Nem, azért ez a CDPR-nek mindig krédója volt, hogy amit kiadunk a kezünkből, azért az működjön, meg legyen rendben, meg úgy volt, hogy az előző határidő, az előző megjelenési határidőre kimondta a cégvezér, stúdióirányító, mindenki, az összes PR igazgató, hogy ez az, amit nem halaszthat, nem tolhatunk el, mert annyi pénz, meg annyi meló van az előző megjelenésnek a PR-ozásában, hogy az egészen megdöbbentő. Ha ezt eltoljuk, akkor az irgalmatlan bukó, meghalunk, és akkor utána egy kicsit, hát gyerekek, el kell tolni. És wow. Akkor így az egyik szemünk sírt, a másik nevetett, egyrészt örültünk neki, hogy jutalomfejlesztési idő, meg még a két hónap crunch, soha nem látok senkit felnőni otthon. Másrészt meg azért tudtuk, hogy ez kell, és kellett is. Kijött a Witcher, hazamentél, és a feleséged, szia, igen, ő az apa. Jó. Igen, vagy így már egyből a diplomóztont találkoztál vele. A gyerek két diplomáját a falon megnéztem, Facebookon azért követtem, és hogy néz ki. Hallod, de így zsebre dugott kézzel, szép munka. Gondold el, hogy így mennyire megüli ez a dolgot, hogy fejleszted a játékot, és utána mész haverod, mondja, te kijött a Witcher 3, játszunk? Nem. Hagyjál, hányok. Volt egy ilyen pillanat egyébként, amikor megjelent a játék, ugye végén már nagyon-nagyon azon kattogtunk, hogy már akarom egyben játszani az egészet, és semmi időnk nem volt rá, mert horribilis mennyiségű sztori van, még fejlesztés közben sem láttunk rá mindenre, hogy milyen a játék, és egy csomó dolog még most megjelenés után is meglepetésként ér, így a sztoriban, meg a cutscene-ekben, meg minden. És megjelent a játék, kijött, megkaptuk az irgalmatlan nagy dobozos gyűjtői változatot, így kibontottam, meg így gyönyörködtem benne, ott volt a dobozon az aláírásom, meg az összes többieké, és így egy jó pár napig nem képtelen voltam feltelepíteni, meg elkezdeni vele játszani. Volt egy ilyen törés, hogy most akkor egy ilyen két éves, iszonyat nagy szervezet gürinek vége, és akkor most tudnék lazán beleereszkedni ebbe az egészbe. És most, hogy ezzel foglalkozzál, nem? Tehát nem tudtam váltani hangulatot, nem tudtam nem munkaként élvezni a dolgot. Azért az kemény. Hát nem csodálom. Képzeld el, hogyha valaki... Mekkora rekta az, hogy így fejleszted a játékot, határidő, eltoljuk, végre kijön, végre megvan a játék, játszanál vele, és Fallout 4. De most képzeld el, hogy ugyanez megtörténik a Falloutos levő designerekkel, és így ülnek ott, és így akarsz a Fallout 4-en játszani? Végre kijött. Igen! Nem azt mondtad, tudod, ők így befejezik a játékfejlesztés, és így hazamennek, hogy anyád már fél éve kijött a Witcher 3. Vagy inkább anyád, fény! tudod. Egyébként nincsen az, hogy nektek spoiler, gyakorlatilag az a rész, hát ti csináltátok, tehát hogy élvezetes még azután bóklászni? Persze, van egy csomó dinamikus elem, ugye a harc, meg az összes item, amit össze lehet gyűjteni, az hát összes upgrade, meg a karakterfejlesztés, ezeket nem tudod végigjátszani fejlesztés alatt, mert pont arról szól az egész, hogy dinamikus tartalom legyen, hogy minden újrajátszással más legyen. Ugye a sztorit azt valamennyire elszpoilerezi mondjuk a fejlesztés, meg az első végigjátszás, de annyi választási lehetőség van a játékban, hogy bőven van még szórakozni való nekünk is, még a fejlesztőknek is. Tehát igazából rajtam kívül is mindenki végigjátszotta a fejlesztő kollégáim közül a Witcher-t, mert igazából azon gondolkozom, hogy a QA-seken kívül, meg talán a reviewereken kívül így senki nem játszotta, de senki nem volt tudatában az egész játéknak a cégnél akkora. Tehát, hogy nem látták át? Nem azt, hogy nem látták át, azért ez nagyon-nagyon jó, azért, hogy egy ekkora játék így egyben létrejön, az bitang jó szervezés kell, és nagyon-nagyon jó főnökeim voltak. Igen, tehát azért egy ilyen liminomi szervezéssel, hogy hát te ezt csinál, hát én, de igen, én nem. Igen. De te ez igen, valamira, nem? Ez nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem működött volna, hogyha nincs iszonyatosan megszervező. Viszont, aki lejjebb dolgozott, akinek konkrétan ki kellett tolnia ezt a rengeteg kontentet, akkor viszont nem volt lehetősége rálátni az egész játékra. És így a cégnek körülbelül nem tudom, a 80%-a, akit effektíve grant, aki tolta a kontentet, az szerintem így volt ezzel. De azzal együtt, hogy nagyon sok mindenre ráláttunk, nyilván ugye én is level designerként majdnem mindenre ráláttam, de majdnem mindenre. Azért még mindig vannak ilyen kis vakfoltok, amik így, na hát ez milyen szuper, és felismerem, hogy ki csinálta. Viszont nem láttam fejlesztés alatt. Akkor én azt, tehát hogyha most fordítva lennénk, és mi lennénk játékfejlesztők, akkor így nézném, hogy ez Balázs csinálta, akkor ezt kihagyom? Nem, a Balázsit azt... Onnan derül ki, hogy én csináltam a level designt, hogy így előjönnek a trollok mindenhonnan. Meg, hogy roncsa autók szerte. De pont azt akartam mondani, hogy az erdő közepén roncsa autó. Egyébként... Nem, egyébként... Meg, hogy elfelejtette kivenni a wireframe módból, és akkor így át lehet rajta látni. Alex in the house. Annyi kérdésem hadd legyen, még így Balázs előtt, aztán én csak így végighallgatom, hogy te, mint level designer, csináltál-e valami olyat így az egész Witcherben, amit így csak te tudsz, hogy az ott van, vagy ha nem is csak te, de hogy így pár ember egy ilyen... Hát meg az a 300, akik ott ültek mellettel is. Ez jó kérdés. Például, jó kérdés. Mondom, hogy van egy olyan treasure, amit igazából még nem láttam a neten, hogy bárki megtalálta volna, vagy felfedezte volna, és akkor ezt így bespoilerezem a magyar hallgatóknak. Tehát ilyen easter egg-szerű dolog? Nem is easter egg, hanem egy ilyen rejtvény. Van Skellige közepén. Ti játszottatok a játékkal? Lehet ilyen kult szavakkal dobálozni? Marci igen. Játszott benne. Jó. Van Skellige közepén egy nagy hegy, és már hogy Art Skellige közepén, és van rajta egy kastély, az a neve, hogy Kergelen. Ezt nyilván én csináltam, azért hívják úgy, mint engem, félig. És mögötte van egy szikla, előtte meg ki lehet lootolni valamit, és van benne egy vers, hogy nem is tudom, hogy van pontosan a vers. Lényeg az, hogy délben a hegyaromnak az árnyéka rá esik a szemközti erdő egy pontjára, és hogy odamész, akkor van egy elég zsíros kincses láda alatta. Nem mondod! Tényleg? Ez mennyire übergizda már, az első dolgom lesz, hogyha eljutok addig, hogy megcsem. De durva. Szóval van ott egy vers, ami ezt hinteli, hogy délben a nap megmutatja, hogy hol lesz valami epic gazdagság. Téged ezért, hogy leszpoilerezted ezt, hányan találtatok ezt ki, ezt az easter egget? Igen, és így a fizetési csekkedet most így ketté tépték. Jó, hát nem így egybe, oké, akkor adjátok postára felmondó levelet. Azért, ó, ha tudnátok. Na mindegy. Már postára adtak. Igen. Szóval ez egy ilyen abszolút minor content a játékban, ez így nagyon a vége fele volt, hogy volt egy ilyen rátaláltam véletlenül egy ilyen kihagyott pontra, hogy volt egy ösvény, ami felvezetett a hegy tetejére, és így rájöttünk, hogy basszus, itt nincs semmi. Tegyünk már valamit, így kimaradt egy csücsök. És akkor, ez mondjuk egy jó ötletnek tűnik, és akkor oda tettem azt a két sziklát, ami között ki lehet sétálni, meg le lehet böngészni, és akkor néztem, hogy fényviszonyok mennyire jól jönnek már ki, nézzük meg, hogy hova esik mondjuk az árnyék délben. Na hát, ez tök jól látszik, akkor tegyünk oda valamit. Szóval ez egy ilyen utolsó pillanatbeli invent volt, és remélem, hogy tetszik majd, hogyha megtalálom. Hát ez übergizda. És találsz benne egy ikont, ami a te fejedet ábrázolja, mi? Emlékeztek a Sirius Sam a legelső részére? Ott, ha kinyitotta egy ajtót, akkor kijöttek ilyen hatalmas fejű, kicsike kis emberkék, és így rá volt textúrázva a fejük, de fényképről. És igen. Tehát gyakorlatilag egy körre rá volt rakva a fejük, és mászkáltak körbe-körbe, és ha meglőtted őket, akkor olyan nagyon kinkeserves halált haltak, mint... Egy kicsit komolyabban vettük azért, mint a Sirius Sam. Azt gondoltam! Pedig a neve alapján ő volt a komolyabb, mi? Igen. Ja, Sirius Sam! Pedig azt a Sirius! Így van. Geralt a troll. Nem, inkább a Riviai mellett mentünk. A troll nem hangzott olyan jól. De vannak trollok a játékban, azt hiszem. Ja, nem? Mondjuk azt úgy megfigyeltem, hogy egy kicsit meg van kavarva az ember. Mert nem teljesen olyan szörnyek vagy lények támadnak rá mindig, amiket vár. Tehát azt úgy néztem, hogy a játékban egy tendencia volt, hogy olyan helyeken, ahol mondjuk a levegőből várod a támadást, ott mindig a földön jön valami, meg mocsárban, ahol mocsári lényeket vársz, ott mindig valami olyan támad meg, aminek köze nincs a mocsárhoz, ez direkt van így a játékban. Hát, hogy a Witcherben vagy a Sirius Samben? Witcherben. Szerintem azért elég következetesen lehet számítani olyan jellegű enemikre. Ez nyilván van egy csomó meglepetés, meg ugye a fő varázsereje a játéknak az, hogy nem egy ilyen közismert európai-amerikai mítoszvilággal dolgozunk, hanem a szláv mond a világnak a szörnyeiből inspirálódtunk, szóval ezért is egyedi a dolog. De egyébként meg igazából én csak ellen tudok neked mondani, hogy szerintem a mocsárban mocsári lények támadnak meg, ezt nem tudom, hogy hol láttad. Ott vannak a drownerek, a neckerek, a waterhagek. Nem tudom, hogy mire fordították magyarul, angolul emlékszem csak a nevükre. Szerintem eléggé koncepciózusan olyan jellegű lények jönnek, amiket úgy nagyjából számítasz. Néha megszivatnak a HP-ek, akik lemennek a víz alá utána. Úgy. Ilyen van, de hát ez... Ez vele jár. Ilyen sírjál. Oké, bocs. Nincs menekvés. Mentem, letörlöm a játékot. Az a kérdésem, hogy te így most egy ilyen, ugye egy hatalmas nagy projektben voltál benne, de hogy ilyenkor ez úgy működik, hogy már van gyakorlatilag egy következő projekt, amin elkezdetek majd dolgozni, vagy elkezdesz majd dolgozni, vagy ez máshogy működik? Ez mindig úgy van, hogy még jóval azelőtt, hogy egy projekt befejeződik, már tudni kell és készülni kell rá, hogy mivel fog foglalkozni a cég utána. A fejlesztési idő egy ilyen cégnél ilyen ordinári pénz. Ezt meséltem múltkor, nem is tudom, hogy kinek, azt hiszem, hogy nejemnek, hogy csak hogy nagyjából érezd, hogy mennyi pénzbe kerül kifejleszteni egy játékot, ott van mondjuk a Lotto 5-ös, amit hogyha ügyesen befektetsz, azért életed végéig teljes következő két generáció viszonylag kellemesen elérdegéltek akárhol, akármilyen életszínvonalon. Na ez a Lotto 5-ös, ez kevés egy játék kifejlesztéséhez. Wow. És mondjuk azért a Call of Duty-nak sikerült. Tehát, hogy a 26. ugyanolyan játékot adom ki, az teljesen működik. Tehát, ügyesen, modulárisan tervezed a dizájnt, akkor persze, akkor újra és újra ki lehet adni a 27. rókabőr. De hogyha unique tartalmat, meg tényleg fejleszteni akarsz, meg innoválni, akkor azért oda kell tenni magadat. Nagyon-nagyon drága. Na, visszatérve a kérdésre, ez úgy van, hogy a preprodukció már jóval azelőtt elkezdődik, hogy befejeznéd a projektet, hogy azonnal rá lehessen tenni az úgymond üres járatos embereket munkára. Szóval ez mindenhol így van, minden életképes cégnél, CD Projekt Rednél sincsen másképp. Most a kiegészítőkön dolgozunk vadul, nyilván azon a két csomagon, ami nem sokára kijön majd. Meg hát ugye van egy csomó más, amin még dolgozunk. Van ugye egy korábban beharangozott projektünk, ami igencsak nagy várakozás előz meg a Cyberpunk, de erről nyilván semmit nem mondhatok. Egészen szigorú hadititok. De az is fasza lesz. Nektek a Witcher a legnagyobb címetek, nem? Igen, hát ez a signature játék a cégnek. Más témában nem nagyon jelent meg eddig játékunk. A mobát adtuk még ki, de az is ugye témába vág. Most jelenleg a cég legnagyobb húzó címe az identity játékunk, ez a Witcher. És lehet, nem tudom, nem akarok nyilván nagyon a zsebedbe turkálni, de hogy hát azért itt azok alapján, amiket te elmondtál, ez egy eléggé 100%-ig odatevős meló. És ez kifizetődő? Tehát ezt hosszú távon lehet csinálni? Család meg minden mellett? Vagy... Abszolút, abszolút. Az egyik dolog, amit megtanulsz, én most volt nemrég 10 éve, hogy a szakmában vagyok, az egyik dolog, amit megtanulsz... Az a pénzszámolás. Az az önértékelés. Hogy tudod, hogy te mennyit érsz, meg tudod, hogy az időd mennyit ér. És az elején ilyen iszonyat szerelemmel állsz neki az egésznek. Volt egy olyan időszak, amikor ingyen dolgoztunk, mert a cégnek is likviditási problémái voltak. És bejelentették, hogy hát az van, gyerekek, hogy kirúgni semmit, senkit nem akarunk, munka van, abszolút rajtatok áll, hogy mit csináltok. És akkor még ugye nem volt család, akkor az volt, hogy anyuhoz jártam haza. És jó, persze, akarom, hogy megjelenjen az a játék, akarom végigcsinálni, szerettem a céget, felelősséget éreztem a kollégáim iránt, és csináltam. Ma már ugyanezt nem tenném meg. Hogyha ennek szagát fognám, hogy a cég nem tud kifizetni, akkor már szervezném a továbbutat. Ezután, hogy el tudod mondani, hogy ugye ezt a játékot te dizájnoltad, tehát a level design-t csináltad ebbe a játékba, ezért máshol is el tudsz feléje helyezkedni bármikor, nem? Jelentősen könnyebb a dolgom, mint mondjuk 8 évvel ezelőtt volt ez tény, mert azért a Witcher ez egy jelentős cím az önéletrajzomban, amire lehet azért büszkének lenni. Irgalmatlan meló volt ezzel is. De tényleg egyébként azért szeretnék kiszólni egy kicsit lengyel kollégáknak, meg akin dolgozó magyar srácoknak, akik voltak még rajtam kívül magyarok, nem sokan, de voltak, akik dolgoztak a Witcheren, és iszonyatosan korrekt a cég munkaállománya. Ez valami egészen elképesztő egyébként, hogy nem tudom, hogy milyen filter működik a HR-en, ami alapján felveszik az embereket, de így ez a 300 ember, ez olyan válogatott 300 ember, hogy szerintem akárhol máshol világon nem jöhetett volna létre ez a játék, olyan szenvedély meg szerelem került ebbe. Tehát még a családosok is, annak ellenére, amit az előbb mondtam, hogy én biztos, hogy nem jönnék be, itt lehet, hogy megtettem volna, mert annyira benne voltunk a fejlesztésben. Tehát jó itt volt lehet... a munkakör is, ugye? Tehát a barát, munkamarát. Abszolút, abszolút. Egymásnak fejlesztettünk, meg a rajongóknak. Egyébként ez is nagyon fasz a dolog, hogy a CD Projekt Red így lehet marketing bullshitnek felfogni, de tényleg mindig iszonyatos erőfeszítést tesz arra, hogy rendesen bánjon a rajongókkal, mert azon egyszerű oknál fogva, hogy srácok, tőletek jön a pénz, nektek csinálják a játékot, hogyha nektek nem jó, akkor nekünk sem jó. És ezzel tisztában vagyunk. Igen, ez az, amit pár cég nem igazán tud felfogni. Nem, ez ugyanígy felfogja a pár cég is, csak ők ma azt mondják, hogy ez hát úgyis jön. Szóval nagyobb cégek már tudják ezt mondani, de egyébként nagyon szimpatikus, hogy így álltok hozzá, meg szerintem az olyan nagyon jó, hogy így. És ez hát a cégen belül hozzálni. Is így működik. Szóval hát azért mondom, ja. Sehova nincsen bullshit, és velünk is tisztességesen bánnak. Egyébként hogy kell elképzelni ezt a magát, az irodát, a munkafolyamatot, vagy gondolom benn van egy iroda, ahol dolgoztok, nem gondolom nem otthonról, vagy valami ilyesmi. Van, aki otthonról dolgozik, ez igazából, de nagyon ritka, elenyésző, mindig a szükség diktálja, hogy valakinek, mit tudom én, betegség vagy ilyen-olyan családi ügy miatt haza kell menni, de abszolút nem jellemző. De hogyha előfordul, akkor nyilván a munkadinamikus mi volt, amiatt ez megoldható. De alapvetően úgy működik, mint minden más munkahely, van egy törzsidő, 9-től 5-ig bent kell, 10-től 5-ig van azt hiszem a törzsidő, vagy a bánat tudja, hogy alakult. A lényeg az, hogy nagyjából 9-től 5-ig vagy 10-től 6-ig bent vagy, dolgozol, és hogyha szüksége van rá, akkor tovább. És ez egyrészt rajtad áll, meg másrészt nyilván vannak ilyen crunch időszakok, amikor egy kicsit meg kell tolni a melót, és akkor ilyen rátolsz 1-2-3-4-5, sosem ész haza órát. Tehát ez a tipikus fejlesztős, nem? Igen. Hát ez főleg egyébként programozóknál, vagy így, amikor ott vagy a zónában, és nem tudsz kiszállni, hogyha abba hagyod és hazamész, akkor elveszted a ritmust, és nem tudod befejezni. Hogyha éppen az agyadban van az a rendszer, amit készítesz, akkor azt végig most újra belerázódni legalább pár óra. Végig kell seggelni, és ha hajnali 2-ig tart, akkor is ki kell tolni. Ez level designnál nincs annyira így, nálunk sokkal lassabban épül. a rendszer, de van, amikor, mit tudom én, simán bele lehet feledkezni ilyen kastélyozásba, meg ösvények faragásába, meg hegyek formálásába, szóval ott is bőségesen van ilyen. Azért az ilyenek vittek végig azon az egyéves crunchon, hogy akkor termeltük ki a contentünk legjavát, és akkor volt polish fázis, akkor nézett ki az egész a legjobban, és akkor így csomószor volt ilyen, hogy a nap végén, vagy a következő nap elején így hátratoltad a széket, így megnézted, és akkor azt mondtad, hogy na, ez fasza. Tényleg egyébként a program, amivel ti fejlesztitek a játék grafikai elemet, az rátok van fejlesztve? Tehát mennyire erősen kooperatív abban a programotok, hogy ti szépet csináljatok? Saját engine-nel dolgozunk, ez a Red Engine 3, és ebbe dolgozunk vele külső programokkal, hát modellezés az Max meg Maya, meg ilyenek. Meg hát a programozás az mindenféle jó bevált programozós áll. Ehhez a programozók értenek, és én meg sem próbálom eljátszani, hogy bármi közöm lenne hozzá. A design része? Design rész, az pedig papír és ceruza. Az pedig not. Papír és ceruza meg Nem, azért nem ennyire egyszerű. Nyilván vannak saját designer eszközeink, azért a designer se kizárólag azzal foglalkozik, hogy kitalálja, hogy hány szörny, meg kék, meg 3 méter magas, hanem ezeket mind le kell tervezni, ezeket a rendszereket, és akkor vannak saját kis tójaink, szkriptelésre, meg adatbázisok kezelésére, meg animációs rendszerek. Van ugye rengeteg community a játékban, irgalmatlan mennyiségű falu, meg ennek a népessége, akinek mindenféle feladataik vannak, és akkor ennek a szervezésére, meg a rendszerezésére is saját újjaink vannak. És akkor itt jön az, hogy praktikus, hogy saját szoftver környezetünk van, mert nem külső szállítótól függünk, hanem magunknak csináljuk. Ez nyilván tehát sok. Nincs az, hogyha valami nem működik, akkor áll a fejlesztés, mert vártok arra, hogy majd valaki megcsinálja, aki nem. De ez pontosan így van, csak akkor azonnal tudjuk, hogy kit kell szídni, meg dobálni kővel. És ott van házon belül. Így van, kő is van. Le lehet dobni. Igen, elmondod azt a négy mással hangzós lengyel szót, amit tegnap mondtál. Ja, nekem van egy olyan kérdésem, hogy effektíve a level design az pontosan mit is jelent? Mert ugye nagy vonalakban mindannyian tudjuk, hogy a pálya megtervezése, de egészen mettől meddig tart? Ez úgy működik, hát ez egy elég komplex feladat. Együtt dolgozunk az environment artistokkal. Az environment artist meg a level designer abban különbözik, hogy az environment artist készíti a szép részeket, ők modelleznek, ők csinálják a polisolást, ők fejezik be kvázi azt, amit mi megtervezünk. Mi vagyunk azok, akik megtervezzük a játszóteret a game design számára. Ugye a game design kitalálja, hogy legyen kardozás, legyenek szörnyek, legyen mászás, meg történet, meg ilyenek. És mi vagyunk. Bocs, ez melyik? A game design. Game design game az, design, aki kitalálja, aha, hogy kardozás, szörnyek, mászás, ez meg az, meg amaz. És mi vagyunk azok, akik alá tesszük kvázi a játszóteret, hogy jó, akkor a kardozáshoz ekkora hely kell, ekkora helyet úgy tudunk beilleszteni a környezetbe, hogy itt legyen egy lanka, meg fák, meg erdőszéle, meg mit tudom én, és ezeket megtervezzük. Valamint, hogyha egy open world játékról van szó, akkor megvannak a kulcsfontosságú point of interestek, történet által diktált helyszínek, fontos navigációs elemek, mint hegy, torony, mit tudom én, amit messziről látsz és be tudod igazítani magad, ezeket el kell helyezni, az ezek közötti helyet kell okosan szépen kiosztani, hogy a játékosnál mi az, ami kényelmes, hogy lovagolsz másfél percig, utána találsz valamit, vagy van mondjuk egy olyan környék, ahol egy kicsit sűrűbbre lehet ezt venni, van, ahol egy kicsit ritkásabbra érdemes, mi az, ami természetes, mi az, amit a játék szempontjából egy kicsit meg kell változtatni, meg kell gyúrni. Szóval rengeteg ilyen apró mikrofeladat tervődik össze a napunk. Hát egészen a legapróbb helyszín, mit tudom én, egy pincének az alaprajzától, egy egész város megtervezéséig, mindennel foglalkozunk, hogyha játszottál a játék, akkor tudod, hogy ott van Novigrád, ami egy elég nagy város, azt is a level designer tervezi, meg az environment art is nyilván beleszól, mert minden sarokról úgy kell kinézzen, mint egy képes lap, de közben kényelmesnek is kell lennie, meg bejárhatónak. Igazi helyszíneket vettetek egyébként alapul? Igen. Alapvetően úgy működik a Witcherben a helyszínkészítés, hogy van egy World Machine nevű szoftver, ez ad nekünk mindenféle domborzatot, és a level design, meg az environment art igyekszik erre úgy rátervezni contentet, hogy minél kevésbé erőszakoljuk meg úgymond a természetes formákat. Amikor, mit tudom én, egy falut találunk ki, akkor ezt mindig úgy helyezzük el, hogy telepes fejjel gondolkozunk, hogy hogy lenne a lehető legkényelmesebb és legkevesebb munka ide létrehozni valamit. Mert nyilván minden paraszt így gondolkozott, aki itt a szép vödröt, hogy, meg a kaszát kapát a hátán, hogy sokáig jöttem, hogy a bánatba tudnék minél kevesebb munkával, minél hatékonyabb lakhelyet teremteni magamnak, és akkor ezt így szépen megpróbáltuk megformálni. És minden nagyon természetes lett pontosan ezért. Városoknál is nagyon sokat néztünk, középkori városokat, hogyan volt természetes, hogyan alkalmazkodtak a természeti formákhoz. Ugye sokkal kevesebb munkagép állt rendelkezésre például a középkorban, ez viszonylag jellemző volt a középkorra, tehát sokkal kevesebb hegyet, dombot kanyarítottak le, hanem inkább ráépítkeztek mindenre, és ez keményen befolyásolta a városok alakját, meg a helyválasztás is befolyásolta. Na és akkor hát nagyjából ez egy ilyen szűk betekintés abban, hogy mit csinálunk. Azért emellett még mindig van rengeteg egyéb, amivel kell foglalkozni. Mit tudom én, open world játékok esetén, hogyha belegondolsz, rengeteg modellt, mest kell megjeleníteni, és ezt nem minden gép bírja el. Be kell állítani, hogy mi meddig látható. Vannak bizonyos mesek, amik viszonylag hamar kirenderelődnek, vannak mesek, amiket, mit tudom én, 1600 méterről látszódniuk kell. Meg ilyenek. Szóval iszonyat mennyiségű és félefajta munka. Közben Bence megérkezett. Egy kérdést, bocsak innen a chat falról, hogy milyen végzettség kell hozzá? Hát ugye ez egy nyilván... Semmilyen. Ez a legszerencsésebb, csodálatosabb, fantasztikusabb része az egésznek, hogy bejöhetsz az utcáról teljesen. Érettségi sem kell hozzá. Hogyha értesz ehhez, hogyha van hozzá tehetséged, meg jó amit csinálsz főképpen. Pontosan, akkor akárki fia borja lehetsz. És csinálhatod. Nyilván sokat számít, nagyon-nagyon sokat számít, hogy mennyire vagy olvasott, tanult, azért ez nagyon nagy különbség. Szóval voltak olyan kollégáim, akik baromi tehetségesek voltak, de azért nagyon praktikus lett volna, hogyha mit tudom én elvégez egy-két csúlit, ahhoz az iszonyat istonat a tehetséghez. Mindig úgy szoktam tartani, hogy tehetség az egy jó dolog, viszont iszonyatosan ellustítja az elmét. Én sokkal jobban szeretem az olyan képességeket, amiket tanulnak és megszereznek az emberek. Sokkal többet ér, mert hozzászoktatják magukat ahhoz a munkához, amivel megszerezték ezt a képességet, és ez a későbbi munkájukban effektíve meglátszik. De ezt miatt egy nagy bölcsességet mondtam. Bocsánat, hogy mennyi ilyen automatizált folyamatot használtatok? Tehát amikor teszem azt, kitaláltátok, hogy a térképen ott lesz egy erdő, akkor gondolom azt nem egyesével pakoltátok le a fákat, hanem kigeneráltatok. De, az a vicces, hogy de. És ezért erre büszkék vagyunk, megint, hogy viszonylag kevés generált content van a játékban. Nyilván vannak erre is... Igen, tehát azért itt azt számítottam volna, hogy azt mondod, hogy persze, leraktunk egy random generátort, az készen van, tudod? Tehát... Random generátor igazából egyetlen egy van a játékban. Mindjárt végig gondolom rendesen, de azt hiszem, hogy mondhatom ezt. A fűnek a nagy részét, tehát az ilyen alapvető fűnek a nagy részét, azt egy ilyen procedurális rendszer teszi ki. Textúra vizsgálattal, ahol füves textúra van, azon megjeleníti a generic grass-t. És ezt egyébként valaki utána végignézi? Így van, szépen végig. Mert én például a Far Cry 4-ben, én találtam ilyeneket, ugye, hogy így a fű így lelóg a dombról, tudod, a levegőben marad tovább, meg... Az a rendszer hibája, az a procedurális rendszer hibája, mert ők is valószínűleg egy olyan rendszerrel dolgoznak, mint mi, viszont nem lett teljesen tökéletesen beállítva a domborzati viszonyokhoz képest. És szerintem meg nálunk egészen jól működik. Azzal együtt, hogy a Far Cry 4 egy isteni játék, tavaly év egyik legnagyobb játéka volt, iszonyatosan szerettem. Voltak benne ilyen kis elnézések a moduláris rendszerekben. Visszatérve az eredeti kérdésre, vannak nyilván brush-ok, amiket használunk, mit tudom én, erdők kenésére, ahol beállított, hogy nagyjából milyen sűrűségben legyenek fák, viszont azt neked kell akkor is kézzel kikenned, és végigjárnod szépen bespawnolsz generáltal, és akkor megnézed az erdődet, igen, és akkor egyenként beforgatod a fákat, hogyha kényelmetlen, vagy nem jól néz ki, meg mit tudom én. Aha, ami tulajdonképpen legeneráljátok, de a végső eredmény... Még csak ez sem generálás, hanem konkrétan van, mondom, egy ecset, azzal végkensz egy sávot, és akkor ott lesz olyan fa, amit beállítottál. De gondolom azért sokat segít, hogyha így a nagy része megvan már, és csak azokat kell beállítani, ami jobban néz ki. Tehát, hogy... Persze. De mindenképpen végig kell nézni, és végig kell menni rajta. Ez nagyon hangos. Mi hangos? A gépelés. Nem is nyomkodtam most. Hát csak így. De amúgy nem. Máshogy nem? Nem, akkor valami más nyomkodok. Jó, bocsi, sorry. Rám írt valaki Facebookon, hogy valaki iszonyat K-hangosan a billentyűt. Esküszöm, nem én nyomkodtam most. És komolyan mondom. Tényleg egyébként a játékfejlesztés közben mennyire számít, hogy a fejlesztőgárdának az alapnyelve az a lengyel? Tehát ez a Generi Grac is úgy nézett ki, hogy Generváne Travi, vagy mi? Nem. Azért, amit meséltem neked tegnap, azért ez vicces néha, amikor ilyen lengyel asszett nevekre bukkanok itt teljesen véletlenül, és akkor így rákérdezek a csatén, hogy és erre hogy kéne rábukkanjak kereséssel például, amikor benyújtok a Scrabble zsákba, és akkor a véletlenszerű karakterekből kijön egy szó, és az azt jelenti, hogy erdő 3. Nem, azért alapvetően mindenki sokkal szociálisabb ennél, és egyfolytában angolul beszélünk. Szóval amikor abban a pillanatban, hogy bárki külföldi becsöppen egy beszélgetésbe, vagy egy szobába, akkor azonnal angolra vált mindenki, és ez igazából sosem okozott problémát. Meg azért valamennyire beletanul az ember a lengyelbe, még ha csak nagyon kicsit is, és így elcsípsz dolgokat, még és akár... És a legjobb, nem? Amikor így most nem tudok lengyelül, de hogy így Priska, Bruska, hello Michael! Tehát így a beszélget, így hirtelen átvált angolra, és akkor így leül a hangulat, hogy alright, yeah, what's up, igen. Voltak ilyenek, persze. De sose volt gond. Meg mindenki nagyon tisztességesen tud angolul a cégnél. Azért ez... Hát, alap, elég erős alap. Ez jól működött. Még egy kicsit visszatérve a munkára, mennyire vagytok ti azok, akik megálmodják úgy az egészet, hogy ráhatással vannak a környező fejlesztőkre, elemkészítőkre? Tehát meddig ér el úgymond a kezetek, hogy szerintetek ez így jobb lenne? Hogy a cég keze? Nem, hanem a ti kezetek, mint level designereké, hogy azt mondjátok, hogy ez így szerintem jobb lenne, hogyha arra a tájra terelnénk mondjuk azt a fő küldetést. Ha meg tudod indokolni, és van létjogosultsága a meglátásodnak, akkor akárki beleszólhat. Aha, tehát ez inkább egy ilyen közösségi dolog. Abszolút. Hogy... Megvan persze a parancsnoki lánc, megvan a döntéshozó, enélkül összeesne a játék, hogyha minden, mert nyilván mindenki designer, mindenkit elkap a tárlánc, hogy meg akarom mondani is, és be akarom tenni a saját munkámat a játékba. Szóval vannak ennek nagyon gondosan betartott és betartandó következetességei. Viszont mondom, hogyha egy QA-s úgy látja, hogy ez így nem működik, és tesz egy megjegyzést, hogy szerint ez jobban működne így, úgy vagy amúgy, akkor simán figyelembe vesszük és megcsináljuk úgy. Egyébként így szokott általában QA-sből designer, meg programozó, meg mit tudom én micsoda lenni, hogy elkezdenek érdeklődni, vagy aktívan keresik azt, hogy hogyan tudnának hozzájárulni abból a szempontból a projekthez, amiben ők jónak érzik magukat. És így szoktak feljebb lépni. Azt hagyj kérdezzem meg, hogy nálatok ugye bent dolgoztok egy épületbe, ugye, és ott a gépeken, tehát ott legalább egy Chrome-ot meg tudsz nyitni? Hát természetesen. Természetesen. Az USB-k nincsenek letiltva? Tehát, hogy az USB-k le vannak tiltva. Le vannak tiltva, igen, nehogy elvigyél onnan bármit is. Nem tehetsz föl semmit USB-re. És el se vihetsz, tehát hogy nem, tehát hogy OneDrive meg semmi nem működik, minden ilyen proxival védett nem, mert... Elég nagy biztonság van, és elég nagy szigor, igen. Igen, mert azért ez nagyon-nagyon fontos, persze. Annó volt egy leak, de az azért volt, mert valaki bejutott valakinek a céges levelezésére, és onnan ellesett dolgokat, de hál' Istennek nem lett nagyon... Azt lehet tudni, hogy mi szivárgott ki, vagy ilyenkor mire kíváncsiak? Hogy ez... Hogyha rákeresel a neten, még talán nyomokban meg is lesz. Néhány design doksi, ilyen nagyon-nagyon régi, már akkor is régiek voltak, amikor ezek kikerültek. Még néhány az én doksiaim közül is kiment. De egyébként ez konkurencia csinálja? Vagy lehet ezt tudni, hogy... Nem tudom, igazából pont egy olyan időszakban volt, amikor nem értünk rá, már hogy ilyen dolgozói szinten ezzel foglalkozni, igazából sose kérdeztem rá, hogy ki volt. Volt egy fórumozó, vagy BuzzFeed-en, vagy Redditen, vagy Neogafon volt valaki, aki elkezdte tolni, hogy szerzett egy csomó tudott, de igazából sosem érdekelt annyira. Annak örültem, hogy nem ment ki semmi fontos, és a továbbiakban nem foglalkoztam vele. Még gondosabban odafigyeltünk arra, hogy havonta jelszóváltás, meg... Megint egy komment előkérdezi, hogy milyen gépeken toljátok, tehát hogy milyen izomállatok kellenek ahhoz, hogy például a te munkádat rendesen tudja csinálni, mert gondolom a te gépeden nincsen, hogy a francba laggolok. Tehát, hogy így... Átlagos vasakon, viszonylag, hát ilyen átlag közép, felső közép, azért nem titánokon dolgozunk, de nem is kőkorszaki gépeken. De itt is van olyan, nem, hogy van vagy három darab gép, ami azért jóval eltér a többitől, hogy azok persze, ilyen nagyon persze. Durvák. Vannak a belső prezentációs gépek, meg vannak, amiket kiállításokra viszünk, amikkel utaztunk, Gamescomra, meg E3-ra, meg ilyenekre. Azért azok nagyon-nagyon durva gépek voltak. Hát meg volt egy csomószor olyan, hogy az Nvidia-tól kaptunk kölcsön prezentációs gépeket, és hát azok abban a pillanatban a legjobb gépek voltak, amik a piacon elérhetőek. Az a Titan X, nem? Tehát ami még most nagyon lehet kapni, és így rendereli az egész füvet meg mindent. Tehát, hogy így, mint egy animációs film átlába, hát abból, néz ki rajta. Azokból a gépekből annyi látszott, hogy zölden világítottak, és nem volt szabad kinyitni. persze, mert benne volt egy reaktor. Igen, és sugárzott, nem? Tehát nem úgy világított. 70 nagyon képzett mókus a dobozban, tekertek a kereket. Tudod, de nem úgy világított zöld, hogy benne volt egy LED, hanem konkrétan világított zöld, és ha mellé raktad a kezedet, akkor így láttad a csontjaidat, tudod? És onnantól már te is világítottál, és téged se lehetett kinyitni. Sokáig ültél mellette, meg sokáig prezentáltál, akkor nem kellett esti lámpa az olvasáshoz. És így besípolt a nukleáris detektor, tudod, hogy a Geiger Müller számláló, hogy... Egyszer láttak valakit, aki nyitogatni próbálta, ahhoz is odavett egy japán, és agyonverte egy sétapálcával. Hát meg az inspirált az Japán sétapálcával. Az elveszett Prilláda fosztogatóinak a legendás jelentét. Ja, amikor kinyitják a Prilládát, és a sugárzás kijön belőle. Kinyitották az Nvidia gépet, és... Így van, és leolvadt. Akkor azt úgy itagadták, hogy ilyen vegyvédelmi ruhában, nem? Tehát pedig ment a csávó gázpalacka hátán, meg a fertőtlenítőt. Így van. És nem lehetett utána Falloutot játszani. Hát azt nem. Egyébként nem. Te egyébként téged érdekel a Fallout 4? Hogy a bánatban-e? Kedvenc játékom. Én komolyan mondom, engem legjobban még mindig a Doom érdekel, nem tudom miért. De azt annyira imádtam azt a játékot. Pont a legnagyobb trash. Van volt kollégám, aki kint dolgozik az ID-nél, vagy ID-nél, nem is tudom, hogy kell mondani. ID. Én is így mindig mondtam, hogy ID. Hát az ID, te hülye! Jó, akkor ID, tudod? Tehát az ID, oké. Fallouton sajnos nincs haverom, de nagyon várom. Jó lesz, nagyon jó lesz. Azt szeretném kérdezni, hogy amikor ilyen nagy fejlesztő, játékfejlesztő cégekhez bekerültél, akkor emlékszel még, hogy mi volt az a mondjuk úgy legfurcsább szokások, dolgok, vagy ilyen belsős hülyeségek, vagy bármi ilyesmi fura dolog, ami így elsőre szokatlan volt, és nehéz volt mondjuk megszokni, volt ilyen egyáltalán? Ez a mondat. Nem, igazából pont ez volt az érdekes még a legelején, hogy amikor először megtapasztaltam, hogy mennyire hétköznapi emberek csinálják ezt az egészet, hogy mennyire ugyanaz a világ, ami én vagyok, ezért is tudtam valószínűleg jól beilleszkedni ebbe, mert ugyanolyan játék megszállottak nyilván, meg ilyen nagyon különleges érdeklődésű emberek, de alapvetően teljesen hétköznapi emberek, családokkal, meg élettel, meg ilyen teljesen normális hobbikkal. Vannak persze meg különcök, de ez volt tulajdonképpen a legérdekesebb, hogy ugyanolyan emberek, azzal együtt, hogy igazából a hobbinknak élünk mindannyian. Az érdekes volt. Ilyen más sajátosság nem nagyon volt. Az a legszuperebb az egészben, hogy a benti asztalok teljesen olyanok, mint akárkinek az otthoni asztala, ilyen szétbombázva mindenféle akciófigurákkal, meg játékrelikviákkal. Kérdés! Van-e fagyis használt papír? Tessék! Ezt nem feltétlenül. Tehát az kell, nekem mindig van. Tehát én onnan tudom, hogy én élek, hogy van ott egy ilyen fagyis papír. Mert az onnan eltűnik, akkor gyorsan pótolni kell. Nem, most joghurtas is van, meg mogyorós, várjál. Tehát ilyenek vannak? Tehát, hogy úgy nem steril az egész, ugye? Szemét, hát, szemét nem nagyon van az asztalokon. Crunch időszakban, meg hétvégénként azért összfelgyűlnek a pizzatornyok, már hogy az üres. Tehát olyan van, hogy így nem látod a jobb oldalát a majának, nem? Mert így eltakarja a pizzát, az is ki kell vágni belőle egy karikát. Ez van olyan, hogy mit tudom én vasárnap délután, amikor leborul valami, akkor így volt egy harmadik monitorom, de durva. Ja, és ezzel kitűnik a kosz alól, meg ez minden, hogy... Ilyen szép ívesen meggyűlnek az ilyen pizza, meg kaja maradványok. Az ilyenkor van, mert hétköznap nagyon rendesen takarítanak nálunk, viszont hétvégén nyilván kimenős mindenki, és akkor csak a játékfejlesztők felállnak a saját környezetük tisztaságért. Ordinári disznóval, ilyen eszméletlen gusztustalan, amikor Redditen vannak ilyen galériák, hogy hordereknek az otthonai hogy néznek ki, amikor a macska fekália ívesen, ilyen parabolásan összegyűlik a sarokban. Na, minden hétvégén ilyenre alakul a fejlesztő stúdió, mindenhol nincs kivétel. Mindig az van, hogy jön valami külföldi kiadó, vagy valami negyfejes, akkor így jön a hivatalos levél, hogy úgy gyerekek, rendet kéne rakni, mert jönnek, és akkor így mindenki kiakadt, hogy így nem, szerintem ezek nagyon jól tudják, hogy hova jönnek, ez egy fejlesztő stúdió. Itt ilyen ocsmány disznók dolgoznak, akik azzal foglalkoznak, hogy két év múlva kijön egy játék, és addig nincs takarítás. Ez van. Nem tudom, mennyire van időd egyébként sorozatokat nézni, de ne, és pont ezért néha, kicsit... Néha. A Halt and Catch Fire megvan neked, mint sorozat? Nem, ez pont nincs, erről most hallok először. Érdemes egyébként, ajánlom mindenkinek, nagyjából a hőskorszakról szól, amikor is még az Apple nem volt a világ legnagyobb cég, és egy ilyen de viszont mindenki próbált személy számítógépet csinálni kisebb-nagyobb sikerekkel. Na mindegy, is ott van az, hogy a csajnak, aki az egyik főfejlesztő, annak olyan a szobája, amit kifejezetten megtilt, hogy takarítsa bárki is. Igen, tehát, igen. Hogy nem lehet belépni, és van egy rész, amikor véletlenül valami spanyol takarítónő nem érti, hogy mi a helyzet, és rendet rak. És a csaj mondja, hogy jó, akkor ő most felmond. Igen. Ez abszolút ilyen irgalmatlan hiszti van, amikor valaki elrakodja a design papírjainkat, mert... Ti egyébként dolgoztok ilyen tabletekkel, tehát grafikus táblákkal, stb. Persze. Tehát akkor hol van az a szaros toll mondat, azért előkerül, tehát hogy... És akkor ide be lehet helyettesíteni mindent. Amikor ott hagytál valami kinyomtatott térképet, vagy konceptartot, vagy a hülye jegyzeteidet, ami úgy jegyzeteltél, hogy az egyik papírról átlogott a másikra, és akkor pont úgy volt ott hagyva, hogy azt össze tudtad olvasni. Megszem! Saját játékodhoz lenne valami kincses térkép, amit hogyha, mit tudom én, a vasárnap reggeli februári fényben úgy tartasz az ablakhoz, akkor a kávé volt, a fáncsi, és innen jön az ihlet, nem? Meg amit odarajzoltál, az kiad valami titkos információt, ami alapján meetingre mész és előadást tartasz 5 perc múlva. És amikor, mit tudom én, ezt véletlenül kitakarítják, akkor ilyen, és ott van szépen minden rendezetten, ilyen elvágólag derékszögbe ott a kupac papír, és akkor szoktam olyanokat szentségelni, hogy így mindenki összegyűlik gyönyörködni. Na hát ez a magyar nyelv, ez azért. Ez nem semmi. Ezzel mégis csak a magyar a legnehezebb. Így van. Akkor egyszerre bólítanak így, hát egymást néznek, ez nem semmi. Azért a lengyel egy csomó mindenben alul maradt, káromkodásban abszolút nem erősek. Igen, és tehát azért azt feltűnt nekik is, hogy már nem tudom mióta dolgozol ott, és még egyszer sem mondták egy két darab ugyanolyan szót a káromkodásban. Már amennyire be tudják azonosítani. De azt hiszitek, hogy viccelek, tényleg olyan volt, hogy amikor én iszonyatosan elszállt az agyam, mert valami nagyon elkeveredett az asztalomon, valami rendrakásból, vagy az editor nem úgy működött, vagy mit tudom én, akkor ugye két-három közvetlen kollégám így ilyen szendély mosolyogva így közelebb gurultak, és így figyeltek, hogy tudod, messziről jött ember, mondja most valamiának a legendáit. Most számolod vissza a papírokat. Egyébként mi viszont, lehet, hogy te nem tanultál még, de viszont tudunk lengyelül pár dolgot, ugye a lolozás közben mindenféleképpen megtanulni az ember a Jeszeszkám kurva Midor feed, tehát hogy ez szinte minden meccsen. Az a baj, hogy hát én nem szeretem a lolt, és én nem is lolozok, én csézek, úgyhogy én oroszul. Te oroszul tudsz, igen. Tehát ilyeneket, hogy így, de csak így simán, nézd, ő rakja a szukabliát ott. Tudod, lehet helyettesíteni a szavakat, teljesen betanultam már. Van ez a bizonyos K betű szó, amit állandóan használnak mindenre. Igen. De a sztorba szájba. Igen. Ami nálunk is jelent valamit, az? Tehát... Így van, ami azt hiszem olaszul kanyart jelent, azt hiszem. Kanyar. Bár igaz, hogy C-vel kezdődik, meg elvel végződik, de egyébként... De ugyanúgy ejted. Ugyanúgy ejted. Hát az mégis egy kanyar nálunk is, csak hogy egy hölgy jó nagy kanyart. De németül is hasonló. És akkor ő azt hiheti, hogy úgy káromkodsz, mint ahogy én próbáltam leszokni, nem? Tehát, hogy így a káromkodásról. Tehát nem tudom, hogy ki próbálkozott leszokni káromkodásról. Irdatlanul nehéz. Találsz ki dolgokat, tehát mint hogyha azt mondanám, hogy kanyar, szent kanyar! Tudod, tehát nem jön ki belőle semmi. Csodálatos élmény, ez a legfantasztikusabb dolog abban, hogy magyar vagy és külföldön dolgozol, és nincs a szobában rajtad kívül más magyar. Hogy bármit mondhatsz! Akármit mondhatsz. Olyan egy ocsmány rasszista féreg lehetsz, amilyen csak akarsz. Tehát tényleg egyébként ez nagyon érdekes volt, általában azért visszafogom magam, meg teljesen normális életszemléletű ember vagyok, de amikor így kinyílik ez a hatalmas két táblás kapu, hogy azt mondasz gyermekem, amit csak akarsz, és akkor így még azt is mondhatom, azt is mondhatom. De akkor ilyenkor így charge-olod, nem? Tehát, hogy egy darabig nem káromkodsz, így eltelik egy hónap, és addig így gyűlik benned. Az. Összes váladékot, meg mindent felsorolod, hogy ilyen olyan rózsaszín, bütykös, büdös, mit tudom. Kanyaranyád. Kanyaranyád. Most egy komment előírt. Kanyaranyád. Higgs boson írt a kanyaranyád. Kanyaranyád, így van. A rektéredbe. Nekem itt a végére lenne még egy kérdésem, ami lehet, hogy már ezerszer megkérdezték tőled, és a legbénább kérdés. És meg is fogják, viszont biztos, hogy rengeteg mindenkit érdekel a hallgatóink közül, hogy akik szeretnének játékfejlesztéssel foglalkozni bármilyen formában. Pontosabban két kérdés lenne egybe becsomagolva, hogy szerinted érdemes-e elkezdeni, és ha igen, akkor milyen területekre érdemes ráállni, mire érdemes rá erősíteni? Igazából egy nagyon érdekes és egyszerű kérdés. Arról van szó, hogy aki szeretne a játékfejlesztéssel foglalkozni, az már csinálja. Aki még nem csinálja, és csak szeretne, az sose fogja. Annyi fejlesztő eszköz áll az emberek rendelkezésére, teljesen ingyenesen, ingyen asszetek, ingyen kóder felületek, ilyen egyszerű szkriptelési, meg játék összeállítási lehetőség, hogyha játékfejlesztő szeretnél lenni, van szabadidőd, és még nem csinálod, akkor nem is fogod. Uh-huh. Jó, ez nyilván nagyon nagy sarkítás, hogyha mit tudom én, nagyon fiatal. De így van, tehát viszont olyan is van, hogy elkezdi, csinálja, majd abba hagyja, nem ismerek ilyen embert. Most rám célzol? Nem, hanem magamra, de majdnem. Ja, és akkor mind a ketten belecsaptunk. Tehát ugye én foglalkoztam egy jó darabig ugye a majával, meg mit tudom én, és aztán utána ez így abban maradt. Sokat segít, hogyha van egy jó közösséget hozzá, mert játékot egyedül nem nagyon lehet fejleszteni. Hogyha csinálsz egyedül valamit és menő, akkor nagyon-nagyon jó vagy, és drága kincs, de ritka kincs. Nagyon jó, hogyha vannak haverjaid, akik között ki tudod osztani a fontos feladatokat, meg hogyha... Hozz kávét! Hozz a csoki automatából! Rendelj egy pizzát! Van ilyen. Hozd a macskát! Még suliba jársz, és még a sulival vagy elfoglalva, de már mondjuk érzem magadban affinitást, hogy mondjuk rajzolsz, vagy jó vagy matek. Azt hittem azt mondani, hogy ha iskolába jársz, akkor is lehet, tehát hamisítsd anyám aláírását ezen az beíráson. De egyébként a rajzolás érdekes, hogy mondod, mert ugye nem tudom, hogy volt-e róla szó, de amikor kérdezte valaki, hogy ehhez kell-e valamilyen végzettség, akkor ott mondtad, hogy szerencsére nem kell, de azért azt tegyük hozzá, hogy kreativitás, meg hát nem az, hogy veled született tehetség, de valamiféle hajlam, meg valamiféle ilyen önfejlesztő hát a motiváció, meg hogy akart hozzá, csinálni. Mert van egy ilyen, mondjuk van egy róla, ilyen tudom, fajta, hogy te rohadt jó rajzolsz. Tehát azért az számított, ez, nem? Ez a tehetség, persze. Van némi tehetségem a rajzoláshoz, ami meglátszik azokon a képeken, amiket csinálok, szóval például teljesen ismeretlen számomra az emberi anatómia, hogyha valami jól sikerül, akkor ez kizárólag szerencse, meg hogy mit tudom, én sokszor csináltam. Itt például sokkal jobb lenne, hogyha tanultam volna effektíve, meg kiképeztem volna magam, mert akkor tudatosan tudnám használni a képességemet, és így meg sajnos takolok, meg firkálok, és néha jól néz ki. Ez a különbség a tehetség, meg a tanult képesség között. És olyan van, hogy lefirkálsz valamit, és azt megvalósítjátok? Mármint olyan, hogy most konkrétan olyanra gondolok, hogy a Witcher 3-ban te lerajzoltál, itt úgy ébredtél valamelyik délután, fú, basszus, ez mekkora ötlet lenne, elkezdted lerajzolgatni, és utána odaadtad a modellezőknek is, na srácok, ezt meg kell csinálni. Hol ilyen, azt... persze, abszolút, meg ilyen mechanikai megoldások, ilyen érdekesebb dolgok, kellett egy olyan híd például, Novigrád és egy másik félsziget közé, ami egy ilyen mozdítható híd, és középkori módszerekkel, meg lehetőségekkel, meg anyagokkal kellett gondolkozni, és így gondolkoztam, hogy felvonó híd már van egy kicsit lejjebb, ami mást kéne csinálni, és kitaláltam egy olyat, hogy tegyük a híd platformot csónakokra, egy ilyen rögtönzött hídat, és akkor egy ilyen malomkerék szerkezettel lehetett kibecsukni az egészet, és ezt megrajzoltam, és ez meg lett csinálva, és ott is van Novigrád déli részén. Meg, azért másik... ez tök jó lehet, hogy így bemész egy, tehát a fejedben valami megszületik, papírra veted, az még mindig csak rajz, és aztán utána pedig a virtuális térben ott egy működő valami, azért ez ennek nagyon, megvan a varázsa. Ez nagyon menő, meg hát ennek vannak egy nagyon egyszerű levetülése is, nyilván mit tudom, ez egyik nagyon jó játékfejlesztő haveromnak a nevét betettem egy falu nevének. És, tök jó. Ez ilyen teljesen szívesen fogadott valami. Meg mondom, ezek a csodálatos dolgok, amikor így beugrik egyszer valami ötlet, valami nagyobb, komplexebb megoldás, és elkezdett csinálni, és megtetszik valakinek, és akkor bekerül. Van-e olyan, nagy dolog, hogy most csak így eszembe jutott, hogy például én, hogyha mondjuk nagyon sokáig csinálok egy videót, akkor már annyiszor látom újra, hogy fogalmam sincs, hogy jó-e vagy nem. Tehát nálatok van ilyen, hogy már annyiszor látsz egy, mit tudom én, egy erdőnek a szélét, hogy már nem tudod eldönteni, hogy ez most jó vagy nem, meg már annyiszor láttad. Tehát, hogy... Van ilyen, és ez nagyon veszélyes. Mert ez egyébként zenénél is van ilyen. Tehát... Persze, főleg az audióban dolgozó embereknél, hogy egyszerűen jónak vagy unalmasnak találsz valamit, mert annyiszor hallottad, és nálunk is van ilyen, meg mindenki, aki contentet gyárt, és nem mérhető a minősége, például level design, vagy environment art. Csinálsz valamit, mit tudom én, csinálod két napig, és egyszerűen a befektetett munka miatt jónak tűnik neked, pedig nem az. És oda jön valaki, és elkezdi mondani, hogy nem működik, és azért nem működik, és akkor így besírsz, meg behisztizel, hogy de hát egy hete csinálom, és át lehet menni rajta akkor is, és átugrod, hát értékeld már azt a bokrot, amit odaraktam, és soha senki nem néz rá! Így van. Ez pontosan. De bár az is nagyon sokat segít, hogy elkezded elmagyarázni. Ez például egy nagyon jó módszer arra, hogy egy új perspektívából szemléled a saját munkádat, hogy elmeséled valakinek, hogy működik az a helyszín. Egy csomó hülyeségre rá lehet bukkanni csak abból, hogy elkezded elmagyarázni, és mondod közben, basszus, ez mekkora baromság, várjátok, holnap ugyaninnen folytatjuk. Ez abszolút jelenség, majdnem mindenkinél. Tehát akkor nagyon fontos a kommunikáció ilyen szinten. Abszolút. Érdekes egyébként. Bocs, mondjad. Hát semmi, csak ennyi, hogy nagyon durva, hogy ennyi mindenből tevedik össze, mert az ember azt hinné, hogy jó, most ti megcsináltátok, ilyen akár lehet nem is viszem végig, mind a nem tudom 100-150 óra talán az egészet végigvinni, vagy tényleg tippem sincs hirtelen, de hogy elég sok. De hogy lehet, hogy játszok vele 3 órát, aztán lehet, hogy megunom, ti meg azért, amin én 3 órán keresztül végigmentem, azon ti lehet, hogy 3 hónapon keresztül görcetetek minden nap, és így tök érdekes, meg szürreális. Ez benne van. Hát van egy csomó olyan level design, ahol konkrétan ezen gyúrunk több hónapig, hogy te 3 óra alatt menj végig rajta, és ne szenvedj, és ne tévedjál, mit tudom én. Igen, tehát azért annál rosszabb nincs, amikor egy interfész mondjuk, vagy egy menürendszer, vagy egy craftrendszer, vagy ilyesmi nincs megcsinálva. Vagy ugye egy multiplayer lobby például. Igen, és te azért szívsz non-stop, mint mondjuk a Far Cry 4-nek a multiplayerébe, mert nem tudsz a haverjaiddal játszani, mert én nem tudom, hogy nem gondolt senki arra, hogy én játszani szeretnék mondjuk a haverommal. És ha már együtt játszunk, akkor... Van-e mögött személyes élmény, jól érzem? Hát nincs. Tehát képzeld el azt, hogy live 1300-an nézik, és nem tudunk egy oldalra a Far Cry 4-be kerülni a multiba. Hát és ugye az most az hogy élmény, hogy te ott vagy, én itt vagyok, semmi összedolgozni nem lehet, semmi. Ami egyébként nagyon jól sikerült multiplayer módok voltak. Tehát igen, tehát amúgy volt. Tényleg baromira kreatív volt meg minden, csak egyszerűen én nem értettem, hogy senki nem gondolta át, hogy valaki mondjuk a haverjával akar játszani egy 2014-es játékban. Tehát, egyébként hogy ez a fura, hogy néha játékokban... Igen, néha játékokban annyira tök egyértelmű, számunkra tök egyértelmű hibák vannak benne, de hát gondolom ez körülbelül a jéghegy csúcsa, nem az a maradék négy, amit utána a review-ba leírnak, hogy ez gáz benne, de is gondolom előtte meg 79-et kiszedtek, ez, nem? A legtöbb ilyen, az pontosan ugyanebből fakad, mint az előbb kérdeztél, hogy egyszerűen a reviewerek meg a vision holderek annyi ideje foglalkoztak ezzel a termékkel, hogy vagy megszokták, vagy megszerették azt, amit csináltak, és az ilyen hibák egyszerűen még 300 ember előtt sem buknak ki. Nem mindig legalábbis. Ezért szoktak például ilyen focus designert vagy focus reviewert szerződtetni a játéknak, a játékfejlesztésének az utolsó 25%-ára, hogy olyan ember, aki az a lényeg, hogy nem dolgozott korábban ezen a projekten, és friss szempontok alapján tudja megvizsgálni, meg kiértékelni a játékot. Ez mondjuk, ez az ember általában... Ez rohadt jó, ez hasznos. Egy veterán, aki már elég sok játékon dolgozott, mit tudom én, van a zsebében 10-15 év tapasztalat, és akkor oda ültetik, hogy na most így néz ki, szerintünk ez fasza, de ezzel ne törődj, itt van egy rakás pénzt, és mondd meg, és meg nem merje sérteni, mert agyon rúglak, tudod? Igen. Az a kalapdut itt, tudod? Igen, azért néz ki, az mindig ugyanúgy, mert igen, kötelező téged alkalmaznunk, de itt van egy rakás pénz. Tudjuk, hogy olyan, mint tavaly meg tavaly előtt, de na... De mondd azt, hogy mindig azt mondja, hogy hát ez itt nekem nem tetszik, és így ráraknak még egy lapáttal, tudod, a pénzhalmazra, és ja, hogy az mégis tetszik. Igen, jó, mint a filmek. Jó lett, ó, hát. Mint a filmekben, ez a klasszik. Láttam már ezt a fickót, és soha életemre odaadja $100-ost. Aha, ott ment balra. Hát ez az, amit kerülni szeretnénk, amikor ilyen fókusz dizájnerek értékelnek. Amit még akartam kérdezni, és ezt minden egyes Witcher 3-mal játszott ember szinte meg akarja kérdezni, ki tervezte azt a lovat? Ki tervezte, és miért ő tervezte? A lóról majd személyesen mesélek, hogyha hazamegyek októberben, és összejövünk sörözni egyet. A lóval viszonylag... Mert te ilyeneket kérdezed. A lóval... Mi a baj a lóval? Én nem vágom. Ne, semmi gond. Nagyon szeretjük azt a nyugodtan, lovat. Nyugodtan, egy igazi karakter, egy gyöngyszeme a játéknak. Tényleg egyébként. Néha furán viselkedik, meg néha nem egészen úgy reagál. Érdekes pillanat az, amikor nem viselkedik furán szépen. Én nagyon szeretem ezt a játékot, tényleg el vagyok vele, imádom. De az, hogy az a ló az olyan hülyeségeket le tud művelni, hogy ez nekem is fáj, az is. De ez egy hülye ló, hát miért nem láttál még hülye lovat? Hát miért nem lett? Már hülye lovat. Itt ez a csávó, érted, szinte halhatatlan, nagyon durván harcol, hát valami hibája kell, hogy legyen. A lova hülye, ennyi. Hát eszméletlen sokat dolgozunk egyébként a mai napig azon, hogy ez finomítva legyen, és azért ebben lesz bőséggel változás, meg mert így is van egy csomó, amivel sokkal jobb. Például lesz egy struc, az majd normális lesz. A lónak lesz egy... Jó, köszönöm. Nem, lecseréljük repülőre, mert mégiscsak egyszerűbb a terep fölött szállni, mint a rajta. Egyébként tök hülyék vagytok, hogy eddig erre nem gondoltatok. És simán egy apacs helikopter. DLC lesz a helikopter. Igen, egy lazán ilyen $50. Az olyan, mint az Armageddonban, hogy így kijött egy DLC egy darab helikopterrel. Tehát, hogy ez igen, megdolgoztunk érte, Janikám! Mondjuk még mindig jobb, mint amikor rárakják a lemezre, majd később eladják neked, mint a izzénál, az Evolve-nál. Még egy kérdést hadd tegyek föl, tudom már hárommal ezelőtt is ezt mondtam, csak közben végig jutnak eszembe a kérdések. Nyugodtan, ezért vagyok itt. Hogy volt olyan munka, volt olyan játék, amiben te közreműködtél, és nagyon-nagyon szeretted, kijött, és valamilyen oknál fogva nem lett siker, és nem értetted, hogy miért? Tehát, vagy ha értetted is, nagyon bántad, mert egyébként egy... A legelső projekt, amin dolgoztam, nagyon-nagyon szerettem, és igazából nagyon szerencsés voltam, hogy egy ilyen projekttel nyithattam a szakmát. Az volt a címe, hogy War Front Turning Point. Na most érdekes kérdés, hogy hallottatok-e róla, vagy nem? Nem, War for? War Front Turning Point. Ez egy alternatív második világháborús történettel bíró valós idejű stratégia volt, és kifejezetten jól sikerült. A korának az egyik legjobb RTS-e volt szerintem. A Command & Conquer Generalból merített nagyon sokat a design, és viszonylag tisztességesen volt összerakva, nagyon jó AI volt benne, én is nagyon szerettem vele játszani, és ilyen teljesen nemzetközi visszhang nélkül múlt el, pusztult el. Hát olyannyira, hogy egy képet nem találok belőle. Warfrontról? Aha. Várjam, én találtam egyébként még videót is, be is linkelem gyorsan, és akkor esetleg a videó alá lehet rakni. Én találok róla gond nélkül képet. Ja, itt van, bocsánat, elírtam. Jó, hát Warfront, akkor ezért. Turning Point. De várjál itt ilyen mechekkel. Ez úgy volt, hogy a történetben Hitlert viszonylag korán kinyírták, és ilyen elképesztő tudományos fegyverkezés indult a szövetségesek, az oroszok között, és ilyen mindenféle komoly találmányt bevethettünk a játékban, bombázókat, zeppelineket, volt mechünk, meg fagyasztó tankunk, meg szonik tankunk, meg mindenféle érdekes, és tök jól működött a játék. És igazából... A kúpjáték mód van hozzá? AI ellen simán van. Nem is egy ronda játék, ez mikor ezt kell próbálnunk. 2007-ben jelent meg, azt hiszem. Már nem akarok hülyeséget mondani, 2007 vagy 2008. De nem ronda ez a játék már, mint hogy így másra számítottam. És valaki beválogatta a top 10 stratégiai RTS játékok közé. Nagyon rendben volt, és... szerettem volna, hogy egy kicsit nagyobb elismerést ír a játék. Értem, hogy miért nem lett hatalmas nemzetközi siker, mert egyszerűen nem költött a kiadónk elég pénzt a marketing, volt a kicsit a pénz volt a keresebb szervezés. Az egy ilyen dolog volt. Minden játékot, amit készítettél, végigjátszottál? Nem. Még a Witcherrel is adós vagyok magamnak, de hát egyszerűen annyi contentet építettünk bele, hogy szidom magam, hogy egy kicsit kevesebbel is megúszhattuk. De az mondja, hogy a Warfrontot azt végigtoltam annó, de hát ott mondjuk nagyon sok semmi megjelenés mentesen hibátlanul jelent meg. Egy nézői be. Ugye első játékod, amit életedben egy ember szerint, nem? Most így beugrok. Hogy ez de ugye annyira casual és hülyeségek, hogy inkább majdnem gamer podcastnek neveztük el, mert hogy egyébként... ...el is rögtön megtalálta volna meg rajtunk kívül. Tehát a kedvencem, amikor ilyen, amikor valaki ránéz egy videómra, amit én rengetegen dolgoztam rajta, és nagyon imádom, és a rögtön kiszűri azt az egy szart, amit megpróbáltam volna beseperni. Ezzel nincs semmi gond, mert... igazából a ti fajtátokat szeretem a legjobban, elmondom miért, amikor ilyen toltuk a Witcher marketingét, akkor előadásokat kellett tartani, bemutatózni kellett a Witchert kétfajta embernek, újság, meg nektek konkrétan az alapnéző közönségnek, és az újságírók ilyen bazi-bazi unalmas fajta, ugyanják magukat, és verejtéket, és utána onnan elcseréltem a haverjaimmal, akik kint újonganak minden egyes csulítanak. Érdekes. Váltam a kokainban fürdést, és teljesen. Nyilván tréfáltam. Igen, mindjárt meghal a stream. Ezt a podcastből már nem húzod le, tehát szóval jelentők ez a drogos, az te leszel. Szuper. Alex mond. Vesztettek el a podcastből a hallgatók, és írják is mindenki, hogy szaggal, stb. És elindítani. Gyakorlatilag ilyen 200 kilobit per szektről esikre nullára, aztán vissza 200 kilobitre. Néha felmegy vissza, hogy 4000-re, de szerintem most már úgy mint beszélünk. Mink meg nagy hülyeség. Ez volt az első olyan alkalom, hogy a YouTube nem engedett minket podcastelni, nem? Ilyen még nem volt. Péterkém ebben is... Városka eltűnt teljesen a Google szerverben. Igen, egyébként valami nem tetszett, és így letiltották az egész. Ló. Nem mondtuk, tehát hogyha így érdeklődőek vagytok a témával kapcsolatban, akkor YouTube-on érdemes beütni, hogy Gelencser Peter, és akkor őt megtaláljátok. Valaki mérte, hogy ha biztos vicces volt, rohadtul nem hallom bele semmit. Aztán beírták, hogy a Flyboys támad. Na! Szóval, szerint Bimbo, a Flyboys-a, mindegy, azt szerintem csak keveri meg, én értem meg, Balázs. Igen. Ja, hát nem csésztem Bimbo-val. Jó, hát Péter, nagyon szépen megköszönöm, bármikor van egy kis időd, mi majdnem mindig kedden kezdjük a mindig live-ban, szóval hát igazából bármikor, ha van kedved, gyere, és szívesen látunk. Nagyon szépen köszönöm, ez nagyon megtisztelő, és tényleg nagyon szívesen, hogyha időm engedi, akkor nagyon szívesen beugrok. Nagyon jó, hogy mondtam olyanokat, amik tetszettek. Abszolút, én nagyon-nagyon élveztem, hogy ilyen insider infókat is megtudhattunk, meg hát eleve plánikéről jó. Kekben maradni. Mi, mint a nagyhoz. Jó, nagyon helyes. Nem annyira élvezetes. Nagyon helyes. Egyébként most visszaállt, azt írja, hogy most már fogad minket rendesen a YouTube a legvégére. Jó, tehát akkor az a lényeg, Péternek megköszöntük, meginvitáltuk újra, és közben engem szívnak a cseten, hogy nem megy, pedig nem is én streamelem, hanem Alex, egyre jó. De nem is a izi, hanem azt írja, hogy tehát a maga kulcs nem. Igen, tehát nem, a YouTube nem akarja nem fogadni, de most már fogadja megint. De nem állítottál be neki véletlenül végidőpontot? Nem. Semmit. Figyelj, itt írja, hogy amit nem tudod fogadni a YouTube, az 5300 frame volt az adás 2%-a. Mindegy, lapozzunk, tökre lényegtelen. Jövő héten fogunk találkozni újra podcasttel. És hát mindenkinek köszönjük itt a végén ezt a kis lagot is, hogy kibírtátok, bár semmi közünk nem volt hozzá, úgyhogy jövő héten találkozunk, még egyszer jobb legyetek, szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!